Kasper, Kasper Meijer met het NOS-journaal. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken, moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. De beslissing is genomen vanwege de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voor te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI, en ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd, volgens lokale media omdat de vrouw de plek onduidelijk had omschreven. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, konden ze niks meer voor hem doen. Het ministerie van Bouw in Israël heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd voor de bouw van 1355 huizen voor kolonisten te bouwen op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De huizen moeten worden gebouwd in 7 nederzettingen. Internationaal roepen de plannen veel kritiek op. Onder meer buurland Jordanië heeft de bouw scherp veroordeeld. De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied volgens internationaal recht illegaal zijn. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Het is zijn 8e zege dit seizoen. Lewis Hamilton werd 2e. Door zijn overwinning loopt Verstappen als koploper van de WK-stand weer iets verder uit op de Britse wereldkampioen. Er zijn dit seizoen nog 5 races te gaan in de Formule 1. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n 3 graden. In het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt en er trekt regen over van west naar oost. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zakkendik. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1, de nationale nieuws-, actualiteiten- en rampenzender. Het is maandag 25 oktober 2021. Het is 12:02. Ik ben Prim Radakishun en tot 2 uur vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat. Ik maak dit programma namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is de enige autochtone Nederlander wie het voorouders zijn uitgemoord door allerlei buitenlanders die dit land zijn ingekomen. De Germanen, die woonden hier. En toen zijn de Franken en de Picten en de Kelten gekomen, hebben die mensen hun religie vernietigd. Die mensen hun voorouders. En toch is Anne Bakema zo'n positief mens. En heeft nog geen cent schade vroeger gekregen van al die andere mensen die nu lid van het Koninklijk Huis zijn. Allemaal zijn voorouders vernietigd hebben. Mijn hart gaat uit naar hem. Maar Anne Bakema, de enige echte autochtone Nederlander, die is de technicus vandaag. Revue Chitaldien is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Voor de personen die het niet weten, dit is een persoonlijkheidsprogramma, een personality show, waarbij de persoonlijkheid, moi dus, u op deze nieuws, actualiteiten en rampenzender van Nederland iedere zondagnacht verblijft met zijn gewauwel. Ik nodig mensen uit die ik interessant vind en ik heb een gesprek met hun. Als u 2 uur lang een prettig gevoel heeft, ben ik blij. Het feit dat u in grote getale blijft luisteren en dus voor goede luistercijfers zorgt, is het bewijs dat dit programma u kennelijk bevalt. Maar luisteraars, ik ben dan een bekende persoonlijkheid. Er zijn heel veel persoonlijkheden die fluitend door het leven gaan en niet iedere week op zondagnacht u willen verblijden met hun gewauwel, maar zodra ze zijn tijd willen, mij bevelen, zijn tijd aan hun af te staan. Het is nu zo ver gekomen, luisteraars, dat dit niet alleen een programma is waar vrienden en vriendinnetjes schaamteloos gebruik mogen maken om propaganda voor hun spulletjes te maken. Nee, bepaalde luisteraars, hun vrienden en vriendinnetjes mogen dit programma nu ook schaamteloos gebruiken voor propaganda. Dus voordat ik de man die de inhoud van dit programma vannacht bepaald heeft aan u voorstel, wil ik even wat kwijt. Pound heeft de reputatie een rechtsracistische omroep te zijn die tegen zwartjes en homo's zijn. Het grappige is dat hun meest vooraanstaand en best beluisterd radioprogramma, dit programma dus, bemenst wordt door alleen zwarten en dat homo's, lesbiennes of hoe je al die gasten wilt noemen, heel vaak te gast zijn geweest. En laat het nou zo zijn dat een homo-dictator mij verordeneerde om aandacht te besteden aan het Songfestival en bleek die uitzending goed beluisterd en goed bevallen te zijn. Toen beval hij dat ik aandacht moest besteden aan een fietstocht naar vernietigingskampen van nazi's. Ook weer goed beluisterd en goed ontvangen. Dus toen kleine Napoleon zei, je moet nu aandacht besteden aan dit boek, kon ik slechts met trillende stem ja zeggen. Ik weet dus niets van onze gasten vannacht, alleen dat ik opdracht kreeg om champagne mee te nemen. Dus terwijl de dictator u gaat vertellen wie de gasten vannacht zijn, ga ik alvast als zijn hulpje de champagnefessen klaarmaken om te openen. Hier is mijn co-presentator vannacht, een ware personality, maar bovenal geen kwart, geen halve, maar een hele nicht, Frank Adde! Dames en heren. En transgenders. Goedenavond, hier ben ik weer, Frank, de Songfestival Homo van NPO 1. Vannacht heb ik weer interessante gasten meegebracht voor wie ik schaamteloos 2 uur lang reclame ga maken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler en met goedkeuring van Wopke Hoekstra. Mocht u van mening zijn dat er in Zwarte Priet Praat te weinig over seks, prostitutie en homo's wordt gepraat, dan wordt u vannacht op uw wenken bediend. En ik hoop dat Fleur ook hier een mening over heeft. Mag ik aan u voorstellen? 2 vrienden die ik al 20 jaar ken. Nee, eerst tromgroffel afwachten. Oh, sorry hoor. Ja, dan gaan we weer opnieuw. Mag ik aan u voorstellen? 2 vrienden die ik al meer dan 20 jaar ken en die oraal zeer begaafd zijn. Dus ook voor de hetero-vrouwen valt er vannacht wat te leren. Aan tafel zitten mijn goede vriend, collega, auteur en halve Braziliaan Frank Hop, ook wel bekend als Ria de Janeiro. En naast hem zit een man die we geen Rachel meer mogen noemen. Hij is auteur, performer, doorbitch, influencer, purser bij Transavia en deelnemer aan programma's als De Gouden Kooi en Echte Meisjes op de Prairie. Mag ik aan u voorstellen Frank Hop en Ricardo Visser, de hoofdpersonen uit de autobiografie van Groenteboer tot Teringhoer. Als je de namen noemt, dan klinkt het applaus. Maar wacht even, wie is jarig? Ricardo Visser. Hoe oud ben je geworden, Ricardo? Ik ben begonnen met terugtellen, dus ik ben nu 39. Oké, dan gaan we nu even de champagne, om het echt baganaal te maken. Zo, daar komt hij. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, vieze traf. Happy birthday to you. Heep, heep. Mag ik wel even zeggen, dat is de beste aankondiging die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik mag toch horen, hopen dat als ik eerder dood ga dan jou, dat jij op mijn grafrede ook zo'n afkondiging maakt. Dat zou, mijn leven op deze aarde helemaal compleet nadat maken. Nadat ik eroverheen heb gepist. Met champagne. Maar vertel even voordat we gaan toosten, waarom verordeneerde je dat ik zijn boek? Wat geeft je boek niet genoeg aandacht gekregen of zo? Ja, juist wel, heel veel. Ik mag absoluut niet klagen. Ik heb zelfs deze week de 5000 exemplaren aangetikt. Je bent een bestseller. Dus ik ben officieel een bestseller. Dus je hebt dit programma helemaal niet nodig om reclame te maken? Nee, ik weet ook niet wat dit programma is. Vertel eens. Nee, ik weet het ook niet. Maar vertel even, want je zei me net, hoeveel volgers heb je op je zieke media? Op mijn zieke media zit ik in totaal ben ik goed voor 80.000 volgers. Dus ik heb en jij 400.000, hè? Ja, luister. Dus ik je hebt dus nu 80.000 mensen die dit programma nog nooit gehoord hebben. Precies. Dat weet ik niet, maar ik hoop het wel. Ja, je hebt snel gepauze en iedereen wil luisteren. Dus. Okay. Nou, zullen we eerst beginnen. En transgenders, cheers, proost. Ja, pro. En ik ben heel blij dat je je 42e verjaardag bij me wilt vieren. Proost, ik had het op geen andere proost. Manier willen vieren. Op het goede leven. En op de vriendschap. Forever and ever. En alles in mijn hart. Alle duidelijkheid. Ik drink een half glaasje champagne, want ik ben de enige die auto rijdt. Mm. De 3 andere heren worden gereden. Jazeker. Dus voor alle duidelijkheid. Oké, even vertellen. Hoe heet het boek? Van Groenteboer tot Teringhoer. Oké, en wat kost het boek? 18,95. En dat kan ik bij de betere boekhandel halen. Onder andere. En, nee, we doen niet aan die stomme internetbedrijven die mensen afpersen. Nee, daar ga ik ook helemaal niet naartoe. Want die stonden eerst stomme internetbedrijven hebben de deuren voor ons dichtgegooid. Serieus? Dus dacht ik, fuck you, doen we het onder eigen beheer. Dus ik heb het nu onder eigen beheer gedaan. En die stomme internetbedrijven die krabben nu allemaal achter hun oren. Maar ik zou het leuk vinden als er luisteraars zijn die in de omgeving van Zwolle, Staphorst of zo, dat u naar de lokale boekhandel daar gaat en het daar bestelt. Dat weet je zeker, ja. Ik weet niet of het er al ligt, maar ik weet zeker dat ze het kunnen bestellen. Ja, dat lijkt me een leuke daad van verzet. Oké, en kan je me uitleggen, Ricardo, hoe moet ik je nou noemen? Want je heet officieel Ricardo Visser. Klopt. Maar hoe sta je onder je op je socials? Onder welke naam sta je daar bekend? Ook Ricardo, maar de afgelopen 20 jaar ben ik ook heel erg actief geweest als doorbitch. Als alter ego Rachel O'Neill. En wat is een doorbitch? Een doorbitch is zeg maar een gastvrouw bij de deur met een gastenlijst. En die doet een voorselectie. Die bepaalt een beetje wie er naar binnen komen in een club. Om de sfeer een beetje op te leuken en te veersen. En welke clubs? Want je praat met een man die bijna 60 jaar is. Die hetero is, die geen verstand heeft van deze scene. Dank je wel. Maar ik heb er helemaal geen verstand van. En ik denk veel luisteraars. Dus je moet me even uitleggen. Zijn luisteraar stond zonder tong in Rotterdam. Die is 76. Die krijgt zich geen beeld meer maken van hoe die club eruit zag of zien. Oké, nou, ik denk dat de meeste mensen de It nog wel kunnen herinneren. Ja. En ik begon eind jaren 90, begin millennium. Dus ik ben echt wel begonnen een beetje in de gay scene. In Amsterdam, de bekende gay scene. Hoe oud was je toen? 1920. Dat is 1920. 90. Plus dus je bent nu al boven de 50. Bijna. Als je het heel snel zegt, dan klinkt het heel slecht. Ja. Maar je ziet er echt veel jonger uit. Dat mag ik hopen voor het geld wat het me gekost heeft. Oké, dus je bent begonnen en je was dus... waar ben je geboren? Ik ben geboren in Haarlem. Ik ben een echte mug, hart en nieren. En dus hoe oud was je dat je wist dat je homo was? Toen ik echt wel wist dat mijn neefjes of mijn nichtjes op jongens vielen. En toen dacht ik, daar val ik ook op. Ik denk rond een jaar of 6, 7 dat ik me wel bewust werd van ik ben anders. Ja. Maar dat het echt het woord homo was. Ik denk wel een beetje rond je 9, 10 of zo. Dat... En heb je daar last van gehad? Of... Nee, ik kom echt uit een omgeving waar ik volledig geaccepteerd ben. Dus ik heb er niet heel veel last mee gehad. Waar ik wel last mee heb gehad is dat ik in mijn jonge jaren dacht dat ik misschien zelfs wel vrouw wou zijn. Dus dat ik dacht dat ik in een verkeerd lichaam zat. Ja. Oké, want even dat boek, we moeten... Kijk, ik zal even uitleggen hoe dit werkt. Ik weet dat jij jezelf interessant vindt, maar we moeten heel veel boekjes verkopen. Dus je moet heel vaak zeggen... Dat is weer een groot compliment, hè? Je moet zeggen, het boek van groenteboer tot teringhoer, dus steeds herhalen, van groenteboer tot teringhoer. Van groenteboer tot teringhoer. Ja, want mensen moeten die titel blijven onthouden. Ja. Dus daarom ook moet je in Stappost. Ja, maar daarom is het wel een titel die je onthoudt. Ja, dat is waar. Maar de grap is namelijk dat als je het heel vaak zegt, daarom moet je als je in een programma gaat, moet je iedere keer zeggen, hij is boek, en dan zeg je, ja, zoals ik in mijn boek groenteboer tot teringhoer, want dan onthouden mensen die naam. Oké, en waarom zou een hetero vrouw, ik even van mijn luisteraars, mijn boek kopen. Ja, 72 jouw boek moeten kopen. Omdat mijn boek is heel herkenbaar. Omdat iedereen in zijn leven wel eens rare afslagen heeft genomen. Op zijn zoektocht naar liefde en herkenning of zelfacceptatie. Mm-hmm. En zelfacceptatie komt niet alleen voor bij homo's. Maar ook bij vrouwen, hetero vrouwen. Want hoeveel vrouwen hebben zich niet zeker of onzeker hun lichaam gevoeld. Of wouden bij de populaire meisjes horen. Of jongens die bij de populaire jongens wouden horen. Of dat je een gothic was. Of noem het op. Of dat je een andere cultuur had, of een kleur, of een wat je ook was. Als je even niet buiten de norm viel en je ging daar rare afslagen van nemen om bij de norm te passen, dat is heel herkenbaar. En ik heb dan hele heftige afslagen genomen, want van groenteboer tot tering, hoor, gaat er dus over dat ik uiteindelijk als vrouw verkleed achter een raam heb gestaan op de ballen. Oké, Frank Hop, jij... Neem ik aan dat het is geweest. Hij vertelt, jij schrijft op. Ja, nou ja, hij vertelt, hij schrijft het. Mm-hmm. Maar zijn schrijfstijl is net zo rommelig als zijn leven. Mm-hmm. Dus, I love you too. En, dus ja, het is een beetje ontstaan. We zeiden, 5, 6 jaar geleden was ik bezig met een schrijfopleiding. En toen zei hij, wil je mijn verhaal niet een keer opschrijven? En ik ken Rachel al sinds hij achter het raam stond. Uit die tijd. Hoe kennen jullie elkaar? Ja, uit de stad. Hij was mijn klantje. Uit de stad. Uit de stad, gewoon in de rij. Oh, jij woont ook in Haarlem. Nee, ik woon in Amsterdam. Uh-huh. Ik kwam uit Amsterdam, ja. En, ik kwam heel veel in de stad. We gingen alleen maar stappen. En dan af en toe, als we goed doorgehaald hadden in een club geweest waren, zeiden we, gaan even bij Rachel langs. En dan gingen we kijken waar die achter het raam stond. En dan gingen we lekker bij hem zitten, terwijl die klantjes aan het afwerken was. En dat was in Haarlem, stond je? Nee, op de Wallen. Op de Wallen. De Bloedstraat. De Bloedstraat. Ja. Maar ik wilde eigenlijk even, we hebben het over die... Frank, wie je moet nou even je naam zeggen, Frank. Frank, de Songfestival Homo. We hebben het erover wie van Groen de boer tot tering hoe nou zou kunnen kopen. Dan hebben we het ondertussen ook over heteroseksuele vrouwen. Ja. Dus is het toch veel interessanter dat we gewoon een heteroseksuele vrouw nee, gaan in de we nog uitzending... Niet doen. Dat hangt aan de telefoon. Ja, ze moet rustig blijven wachten. Ze moet even rustig blijven wachten. Heeft iemand die een boek heeft gelezen en die wil gaan vertellen hoe fantastisch dat boek is, maar we moeten eerst de luisteraar meenemen. We zijn nog niet zo ver. Want voordat ze gaat vertellen, moet ik eerst nog van Frank Hop proberen te begrijpen. Dus hij schreef. Jij bent met een schrijfcursus bezig. Waarom, en dan leer je van je docenten wat een interessant verhaal. Waarom was zijn verhaal interessant voor jou om te gaan zeggen... oké, dan ga ik dat tot een boek redigeren. Nou, het is een beetje omdat ik erbij betrokken was, omdat ik hem ken, omdat ik hetzelfde leven heb gehad. Ik heb niet achter het raam gestaan, maar we komen wel uit dezelfde achtergrond. Jij bent dus ook homo. Ja en of. Oké, okay, dat ruik ik niet. Ja, sorry, ik ben daar niet zo goed in. Ik wist ook van Frank niet dat hij homo was. Je ziet het ook niet aan ze, toch? Nee, maar weet je wat het probleem is? Het boeit me eigenlijk niet, dus daarom zie ik het niet. Weet je wel, Dingers kwam hier binnen, Richard, en hij zegt, of Ricardo, en die zegt van ja, ben je van, dus, weet je, ik heb vriendinnen die hebben eten, eigen raam of blok, en die zien er aan ze. En ik heb ze nooit gevraagd, waar kom je vandaan? Iedereen kan alle namen hebben, ik kijk naar de mens, weet je wel. Dus ik ben er niet zo goed in. Dat geeft ja. Maar goed, dus jij bent dus ook homo, dus jij herkende dat verhaal. En leg me nou uit, want los van alle poppenkasten ontdaan, waarom, wat in dat boek zou mij als lezer raken, dat ik, ondanks het feit dat ik niet op mannen val, of dat ik op vrouwen val, dat ik toch geraakt ga worden door dat boek. Dat ik het wil lezen. Het is begonnen met dat hij mij langzaam steeds verhalen stuurde en dat het boek groeide. En ik kende het hele verhaal niet. Ik vond het super interessant. Ik leefde echt mee met het verhaal, wat ik niet kende. Dus ik vond het sowieso heel erg interessant. Maar toen waren we een beetje naar het einde toe dat het verhaal een beetje rond was. En toen heeft een vriend van ons, Ernst van der Wal, die trouwens een hele goede campagne voor ons heeft gedaan, foto's heeft gemaakt voor de campagne, die las het boek als eerste. En die zei van, maar ik snap het niet. Ik snap niet waarom hij zo gelukkig is opgegroeid, geaccepteerd werd en toch achter een raam terechtkomt. Hoe de fuck gebeurt dat? En toen ben ik dat naar hem gaan vragen, van hoe zit dat? En hij zei, ja, gewoon, het gebeurde gewoon. Maar ik ben door gaan vragen en door gaan pushen. En toen heeft hij echt een soort van openbaring gekregen dat het heel erg ging over zijn behoefte aan aandacht, zijn behoefte om gezien te worden. Oké, okay, stop. Cliffhanger, hè? Cliffhanger. Je moet dus even kunnen we dit zeggen, je hebt de uienlaag afgepeld, ja. Zoals andere mensen in de therapie doen. En dan als je dat afpelt, dan blijkt wat je seksuele voorkeur ook is, wat je dinges is, in je drang naar erkenning, zoek je de herkenning. Zelfacceptatie. Zelfacceptatie. Ja, en ik denk waar jij naar zoekt, Richard is het vraag waarom de hetero's het zouden willen. Ja. Ik heb een boek aan mijn moeder geschreven, want mijn familie wist van niks. En wat jij zegt, de hetero vrouw, mijn doelgroep, hoe ik het zag, was met je de Linda. Die had ik gewoon even gefabriceerd. 25-jarige meid uit Assendelft, die ook wel eens een pilletje slikt en gek doet. Ja. Twee kinderen eruit heb gepoept. En ook nog af en toe, weet je, jeuk heb om van, ik ben moeder, maar ik wil ook nog even gek doen. Ik kreeg van alle lagen van de bevolking van Nederland feedback terug. Breder dan een Linda, maar iedereen vond het herkenbaar. Het raakte hun eerst omdat het aan mijn moeder geschreven was. Ik heb het opgebiecht aan mijn moeder. Dus iedereen zei van, oh, als moeder zijnde denk je toch dat je het nooit goed genoeg doet. Maar door jouw boek besef ik, het maakt niet uit, dat niet goed genoeg doen is goed genoeg. Plus dat rare afslagen nemen. De een neemt een blootje, de ander steelt een supermarkt leeg. En de ander laat zich vingeren achter de fietsenstalling. En de ander gaat achter een raam staan. Weet je, dus hoe extreem het ook is, hoe fout het maakt, dat het gewoon herkenbaar is. Weet dat je wat gewoon. Het leukste is, mijn enige autochtoon aan het, dat is een witte man. En die wordt helemaal rood van het lachen. En je moet, dit is een technicus die al 100 jaar radio maakt. En als hij iets leuks vindt, moet het goede radio zijn. Dus daarom kijk ik altijd naar mijn technicus of een verhaal goed is. En kijk, hij is helemaal rood van het lachen. En je is niet de eerste ik keer dacht dat hij aan het aftrekken was door die beweging. Sorry, Anne. Ja, het zag er heel anders uit. Maar don't shoot the messenger. Nee, maar goed. Dus nu begreep ik het. En nu snap ik ook dat boek dus al 5e... Wat is het uitgekomen? 4 maanden geleden. 3 maanden geleden. Ja, in juli, maar we zijn sinds 2016 aan het schrijven. Ja, nee, maar het gaat erom. 5000 boeken verkoop je niet zomaar. Dat is echt heel veel. Nee. Ja 5000 is echt heel veel. Geloof me. Ja. Mensen drukken boeken in een oplage van 1500... om dan te kunnen zeggen tweede druk en derde. En hoeveel hebben jullie eerste druk was 1500? Ons eerste druk was 1000, want we moesten het helemaal zelf doen. Daar komen we zo straks op dat we nogal wat tegenstand kregen. We hadden er 1000 gedrukt van, we kijken wel waar we terechtkomen. Dat heeft ons best wel geld gekost, hebben we erin gestopt. Die waren binnen 2 dagen al weg. Ja, 4 dagen. Don't push it. Twee dagen. Maar heel erg snel inderdaad. En toen hebben we meteen een nieuwe druk van nog 5000 erbij gedaan. Dus je hebt nu nog 1000. Dus als we hebben nog 1900 boeken over. Ja, 900 boeken. Dus als die weg zijn, dan moet je weer de druk gaan doen. Dan kom je op je derde druk. Ja. Ja, dat verwachten we wel naar vandaag. En in het begin, dat was een beetje... toevallig vandaag, ik had gevlogen en had ik met collega's erover. En die zeiden van, wat leuk, weet je, ik hoor alle collega's erover. Had je het verwacht? En dat vond ik ook zo'n rare vraag. Had je het verwacht? Denk ik, moet ik dan capsones hebben om te zeggen... ik heb een hele achterban, ik heb in mijn leven zoveel opgebouwd. Weet je, de gay scene die mij kent, Amsterdam, Haarlem, het vliegpersoneel. Aan de ene kant door mijn achterban dacht ik, ik had het wel verwacht. Maar je grootste droom is ook je grootste angst. Dus ik had ook een beetje in mijn hoofd van... Stop. Even terug. Je grootste droom is je grootste angst. Je grootste droom om op een gegeven moment, weet je, mijn vuile waskoop buiten te hangen. De hele wereld mag het weten. Nu wil ik ook dat iedereen hem leest. En dat ik een goed verhaal heb en goed verkoop. Dat is ook je grootste angst. Van, oh, gaat het wel goed? Is het me wel gegund? Weet je? En ondanks dat ik die achterban had... Stop. Door wie moet het je gegund worden? Nou ja, dat is dus die angst. Dat je dan toch denkt, oké, ik heb wel zo'n achterban en dingen. En ik hoop dus dat mijn verhaal nu bij iedereen komt. Maar wordt het me wel gegund? Het is gewoon een beetje een soort maar angst. Ricardo, maar gun jij jezelf? Gun je jezelf het? Ja, zeker weten. Maar hoe lang gun je jezelf het dan? Nou, wat Frank net zei, ik heb door het schrijven... Mensen zeiden vaak, ja, schrijven werkt therapeutisch. En ik dacht, nou, therapeutisch, ik was boven de 10. Ik had alleen maar pijn aan mijn enkels en aan mijn gewrichten en aan mijn pols. En die vraag... Aan je enkels? Aan mijn enkels. en toen vroeg Frank dus inderdaad van... ik vind het moeilijk om te vertalen naar de lezer... hoe kan iemand die dan wel geaccepteerd is door zijn familie... achter een raam komen te staan? En het was de eerste die het recht in mijn gezicht vroeg. En ik moest gedwongen denken. En ik ga verder schrijven. En op een gegeven moment bij hoofdstuk 14 of zo... hè, las ik door alle lijnen heen... zag ik dus dat ik de afgelopen 20 jaar... zo alles heb lopen over schreeuwen, televisies, volgers, seks, de doorbitch, noem het op. Ik hield niet van mezelf. En ik dacht, als iedereen maar mij liked, mij volgt, mij bevestiging geeft, met mij naar bed gaat, weet je, noem het maar op. Geld geven. Weet je, over schreeuwen. Als ik maar die bevestiging krijg, dan hoef ik zelf niet naar binnen. En toen, het was net alsof ik opnieuw uit de kast kwam. Dat was dus dat therapeutische gedeelte. Ik kreeg zo'n spiegel voor mezelf. Dus ik ben eigenlijk pas sinds een jaartje leren om van mezelf te houden. Maar Ricardo, ik overschreeuw mezelf vaak. Maar dan is het... Dat is een understatement. Ja, nee, maar dus ik... Ja, met andere persoonlijkheid. Ja, nee, maar bij mij gaat het erom. Ja, maar bij mij... Ik weet ook precies wanneer ik me ben gaan overschreeuwen. Mijn vader is doodgegaan toen ik 9 was. Mijn 3 oudste broers zijn naar Nederland gegaan. En ik moest ineens voor mezelf zorgen. Mm-hmm. En ik was 9. En al je beschermheren vallen weg. Juist. Dus toen heb ik ontdekt... je moet de eerste trap tegen de enkels geven. De eerste klap uitdelen. Als iemand je een duwtje geeft. Overtrokken reageren. Ja. Grote bek, want dan... Ook een muur, hè? Ja, natuurlijk een muur. Ja. Maar dan hou je staande. Maar ik heb wel al heel vroeg geleerd. Kijk, mijn vader was een heel liberale man en mijn moeder was een achterlijke racist. Dus echt zo, die Hindustani achterlijk, je moet eigen soort. En mijn vader was waar de ooms soorten. Narcistisch bijna. Nee, mijn vader was heel open liberaal. Dus kwamen alle religieën, alles. En mijn moeder was die achterlijke racist, die vond Hindustani en de etniciteit en zo. En de religie. En toen merkte ik al dat als ik om me heen keek, iedereen in hokjes dacht en ik dacht in mensen. Dus toen dacht ik al, als je me niet snapt, ga je me ook nooit een goed gevoel kunnen geven. Dus ik heb die 20 mensen die me snapten. De juffrouw op school, Winston's moeder. Zo had ik een aantal mensen die me snapten. Hmm. En van hun wilde ik wel goedkeuring hebben, want zij hadden door wie ik was. En hoe oud was je toen? Nou, papa is dood 19, 11. Papa is doodgaan toen ik 9 was, dus 19, 11. En toen werd ik op mijn 12e naar Nederland gepost. En toen kwam ik hier en toen was het leuk. Ik heb in Amsterdam gewoond en in Hoorn. En hier snapte iedereen me. Ja. Want ze zaten al niet meer in die achterlijkheid van eigen volk eerst en al dat soort dingen. Dus ik heb al gauw geleerd dat zolang iemand je niet snapt, ze je nooit kunnen accepteren. Nee, nou, ik snapte mezelf niet, blijkbaar. Ah, okay. Weet je, ik ben 2 keer uit de kast gekomen. Ja. Dus toen ik die openbaring had, heb ik mezelf ook opgesloten thuis. Ik heb 2 dagen lang gehuild. Kijk, Bram, ik zal nooit een muurbloempje worden. Daar heb ik te veel energie voor en ben ik veel te leuk voor. Dat zal ik nooit worden. Mm-hmm. Maar dat hele overschreeuw, dat echte wat ik echt gedaan heb, dat extreme, mm-hmm, dat valt weg, weet je. En als je dan beseft dat je nooit van jezelf hebt gehouden. Ik heb ook 10 jaar lang bulimia gehad. Het is breaking news, ja, kom maar binnen. Nou, nu gaat, kijk, het is wel de nieuws. Kom maar, hi. Het is de nieuwsactualiteit en rampenzender, dus er is er kennelijk een belangrijk nieuwsbericht. Oh ja, dan met e-mail. Werk. Dus rijdt u op de A28 Zwolle richting Groningen, dan komt u tussen afrit Westerbork en Vries een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Zwolle richting Groningen komt tussen afrit Westerbork en Vries een spookrijder tegemoet. Oké, maar dus de A28, ik zit te kijken, ik ken het een beetje, Zwolle richting Westervries, dat ze ongeveer... Twee afslagen, toch? Ik ken het niet uit het hoofd. Maar is er iemand die op de 28 rijdt en je ziet die spookrijder, bel even 0800-1122. Of als je die spookrijder aan de zijkant hebt gezien, zodat we de bellers kunnen laten melden. Dus het is de A28 tussen... Zwolle richting Groningen, tussen afrit Westerbork en Vries. Oké, dus als er iemand op die weg is en u luistert naar Radio 1, meld het even, dan kunnen we het bericht intrekken en die spookrijder al is gevonden. Of krijg je dat van de politie door? Rijkswaterstaat belt ons en dan kom ik zo snel mogelijk. Oké, dankjewel. Ja. Nou, en deze persoon die neemt dat terug naar Westerbork. Wel erg letterlijk, toch? Hier weer de laatste keer toen ik hier was in de uitzending. Dit wordt de reden dat ik van Radio 1 word getrapt. Ja. Want als er een serieus bericht is, moet je even dat serieus bericht in een serieus eilandje zetten. Want hij is een serieuze presentator. En dat dus onder die kolderiekheid, maar goed. Mijn moeder gezegd dat ik met die meiden samen zat. Dus die zal helemaal voor die muurtje voor die ze weet alles al. Oké. Nee, maar wat ik interessant vind, Ricardo. Dus in dat boek, en daar kom ik even weer terug. Want het boek heet, luisteraars, Van Groenteboer tot Teringhoer. Het is dus geschreven door Frank Hop samen met Ricardo Visser. Ricardo Visser schreef Troep en Frank Hop heeft dat een beetje tot een leuk boek gemaakt. Dat heb je heel netjes en heel vluchtig. Daar kan ik geen woord aan toevoegen. Nee, maar Ricardo, wat ik dus bewonderingswaardig vind, dat meen ik echt. Ik zou nooit durven. Ik word 60 jaar. Ik heb 5 kleinkinderen, 3 kinderen. Ik zou nooit durven om alles wat ik in mijn leven heb gedaan. Want ik heb echt een paar dingen gedaan waarvan... Ik denk, als het naar buiten zou komen op de voorpagina van Telegraaf, zou ik het niet ontkennen, zou ik zeggen, het is gebeurd. Maar uit mezelf zou ik het niet gaan vertellen. Nou, ik heb het gedaan in een boek. Ja, nee, maar dus dat vind ik je moediger dan ik. Ja. Maar ik merkte ook wel dat jij vlak voor dat boek uitkwam, dat je echt wel dat je daar echt wel nerveus over was. En je was ook echt best wel... ik vond het heel heftig dat die veilig was echt naar buiten kwam. En toen ging je ook een beetje stijgeren naar hoe het precies neergezet werd. En ik merkte echt je angst daarin. Weet je, op een gegeven moment kwam het zo dichtbij en ik moest het mijn moeder gaan vertellen, want mijn familie wist van niks. Ja, maar even terug naar Frank. Frank, even dat moment. Dus hij heeft het verteld. Jullie zijn met z'n tweeën in een proces. Jullie zijn vrienden. Hij schreef het op. Je maakt het tot het boek. En dan ziet hij concreet hoe het neergeschreven staat. We kregen een proefexemplaar. We kregen een proefexemplaar. Op de achterkant van het proefexemplaar stond, waar je vooral over viel, is, werd door, want hij wordt verliefd op een Turkse jongen. Ja. En die Turkse jongen trekt hem de prostitutie. En zo staat het op de achterkant. Oh. En toen dacht je opeens, ja, maar trekt mij de prostitutie in. Het klonk bijna alsof ik onder dwang er niet mee gekomen. Dat is het niet, want het is gewoon echt puur uit liefde. Ja, maar het was echt een ding waarop je opeens heel erg gewoon bang werd om die vuile was er buiten te gooien. Juist. Ja, en wat ik heel erg... Stop. Je bent heel erg goed, maar Frank Hop dus... Hij viel over het woord trekken, maar je kan ook trekken zonder... Met liefde trekken, dat doen loverboys. Je zegt, je doet het uit liefde. Precies. Maar is het wel eigen wil? Maar dat is het ook. Je zal ook zien in het boek, dat liet ik hem ook zien daarna. Van, kijk nou hoe het staat. Kijk hoe dit er staat, hoe je het zelf hebt gezegd. Er gebeurden echt wel dingen waardoor je gemanipuleerd werd. Dus vrijwillig was het wel, maar het werd wel onder een bepaalde push gedaan. Ik moet je daar wat van zeggen. Ik was altijd voor vrije seks. Hè? En dat ik vond een vrouw, want ik had Saphire Hollander, de vliegende, de Happy Hooker gelezen. En ik dacht, iedere prostituee is dat. En toen ging ik naar Leefbaar Rotterdam. Ik vergeet nooit haar, Rabella de Faria. Ze was kort wethouder. En Leefbaar Rotterdam wilde de keilen wegsluiten. En ik in een interview zeg tegen haar, ja, maar als een vrouw seks wil hebben, toen zei ze, Prim, als een vrouw om 5:00 ochtends iemand pijpt voor 3 gulden of 3 euro... dan is het niet uit vrije seks, maar dat ze, omdat ze wit of bruin wil scoren. Mm. Die liet toezien dat vrouwen dus... ze zegt, en daarom had ik een hekel aan Rob Oudkerk. Als je echt gaat naar een high-class hoeker... iemand die een cowgirl escort is, die je weet dat niet gedwongen wordt... die het doet omdat ze zegt, weet je, ik zou toch zoals Saphire Hollander... ik gaf het gratis, het is meer waard. Dat is helemaal vrije wil. Ja. Maar het moment dat iemand anders je ertoe brengt... of het nou is door een verslaving of door een erkenning willen hebben... of willen zeggen, oké, schatje, ik hou zoveel van je. Ik doe alles voor je. Dus ook de prostitutie, dan is het toch geen vrije wil. Ja, maar moet ik even tussendoor zeggen... dat is bij mij niet het geval geweest. Ik heb echt... Ik ben erin gerold, een beetje ingezogen, maar ik heb niks onder dwang of tegen mijn zin in gedaan. Nee, precies. Nooit tussen dwang en tussen manipulatie. Ja, want het verhaal is wel rond waar je het net over hebt, over wie je wilde zijn en wie je niet kon zijn en je de behoefte aan aandacht. En dat zijn dingen die waar wel een reden voor is waarom je dat soort dingen deed, waardoor je je liet meenemen. Ik was heel vatbaar voor. Mag ik wel één ding zeggen even? Iets één ding voorlezen en dan gaan we naar twee bellers, want het is heel interessant, want dit moet ik weten. Het programma zit weer vol met Radio 1 onwaardige taal. En Staphorst kan er net zo makkelijk buiten gelaten worden. Franciscus Hartog. Nou, dat is precies wat dat goed is. En het wordt alleen maar erger. Luisteraars, u luistert dus naar de homo's lesbische BGT-zender van Nederland. NPO Radio 1, met het meest foute programma van de hele Nederlandse radio, Zwarte Priet Praat. Vol weer met Radio 1 onwaardige taal. De gasten zijn Ricardo Visser, die jarenlang bekend stond als Rachel O'Neill en Frank Hop. Die schreven samen het boek Van Groenteboer tot Teringhoer over het leven van Ricardo Visser. De techniek wordt gedaan door Anne Bakema, de regieassistent en de telefoon is Revue Chitaldien. De presentatie is Frank Otte en Primera Kishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. En ik ga het telefoonnummer nog niet noemen, maar jij hebt iemand aan de telefoon, want we gaan zo... Kijk, ik zal je even uitleggen. Tot nu toe, wat we allemaal verteld hebben, Ricardo, ik zag het ook aan jouw gezicht. Jij dacht, dit wordt erg leuk en luchtig, maar we gaan even de diepte in. En er kwamen net wat emotionele dingen, dus mensen moeten dat laten bezinken. Juist. Dus daarom deed ik dit even. Dat is een soort wat andere mensen met muziek doen. Dan gaan mensen nu even naar adem happen, nadenken. Dan gaat Frank Otte aankondigen wie aan de telefoon hangt, want hij stuurde me een nummer waarop stond bruin sneetje, dus ik weet niet wat voor lesbische vrouw dat is. Dat is degene die voor €3 deed. Maar goed, dus ik weet niet, dus Frank Otte gaat die persoon. En daarna ga ik naar Tom zonder tong, want die belt aan me. Ondertussen ga ik wel eerst champagne inschenken. Ja, maar ik begin eerst bij de jarige en daarna dus rustig, Frank Otte. Ik heb straks ook een cadeautje voor jou. Maar ik heb straks ook een cadeau voor jou. Oké, geef dat cadeau dan nu eerst en daarna gaan we... Als je belooft dat je wat ik voor je heb opgeschreven, het ene stukje voor te lezen, hardop. Ik lees het hele stukje voor. Oh, je hebt het boekje voor me. Voor jou en dit heb ik voor je opgeschreven, maar dat moet je wel even voor de... Prim. Met je ingetogen en bescheiden karakter zal je vast niets herkennen in dit boek. Maar het is pieps genoeg voor jouw nachtkastje, Ricardo. Dank je wel, Ricardo, met een prachtige foto van jou. Die is Ernst van de Wal. En ik heb mijn kleindochter van 8 jaar. Ik zal de ouders, haar geven. Die wordt 9 jaar, die woont in Haarlem. Ik zal haar ouders vragen wanneer zij dit boekje mag lezen. Tuurlijk. Vind je dat een goed idee? Zeker. Rechtstreeks naar hoofdstuk 17. Nu is het dan eindelijk tijd voor onze lieve vriendin, die we natuurlijk allemaal kennen. Ik ken, mag ik je alsjeblieft Rachel noemen? Ik heb je volgens mij nog nooit in mijn leven Ricardo genoemd. Ik ben wakker vanaf 30:30 vanmorgen. Daarom. Ik heb Malibu, kom maar op. Daarom. Dus Rachel heeft me ooit een keer verrast. Ik woon in Berlijn en daar vier ik elk jaar mijn verjaardag met al mijn vrienden. En die zijn allemaal verkleed als vrouw. Waarom ben ik nooit uitgenodigd? Jij bent bij deze uitgenodigd. En verkleed als vrouw. Ik heb Keir Finkel David die de mannenharem heeft geschreven. Nee. Dat is zo homo als ding. Dus, okay, die had de presentatie van de mannenharem. Ben ik verkleed gegaan als Sultan. Ik ben vaker, ik heb geen last van dat vooroordelen. Dat zeggen wij ook niet, dus maar wij gaan jou gewoon opmaken. Maar wij zeggen helemaal niet dat jij last hebt. Wij gaan jou gewoon opmaken. Ik wil een lelijke vrouw zijn. Ik ben een vrouw zonder make-up. Ik haat make-up. Je wilt mee of je wilt niet mee? Dat zit er even op. Het is niet altijd alleen maar on your terms. Dit gaat op onze terms. Ik leef me als vrouw, maar ik zonder make-up. Geloof me, ik doe jouw make-up. Nou, trots niet. Nou, daar ga je ook niet mee. Je komt er niet aan mijn gezicht. Geloof mij, ik doe jouw make-up, anders ga je niet mee. Ga verder. Ik heb mijn eigen ticket. Ja, precies. Kijk, hier hou ik dus van. Het leuke is, die verjaardag, die vier ik elk jaar in dat feest, dat heet Auf den Strich. En dat is het Duitse woord voor de hoerspelen. Dus heel mooi in deze uitzending over dit boek. En er is maar één persoon die toegestaan is om niet verkleed als vrouw te komen. Dat is omdat het gewoon een vrouw is. En dat is onze vriendin Sneetje Brown. En die hangt nu aan de telefoon. Ik denk dat ik weet wie het is. Ja, jij weet het ook. Andrea. Ja, precies. Nee, ja. Alphabet haar door. Ja, maar wacht even, want ik ga even uitleggen waarom we haar Sneetje Brown noemen. Nou, Andrea, dat is haar echte naam. En wij noemden haar altijd Dreetje. Nou, omdat ze een vrouw is, werd dat al heel snel Sneetje. Nou, dan denk je aan eten, dan denk je Sneetje Bruin. Alleen het interessante is altijd, en aan jouw Facebook posts heeft ze zich natuurlijk als oprechte en trotse taalnatie natuurlijk meerdere malen gestoord. Dus daarom noemen we haar niet Sneetje Bruin, maar Sneetje Brown. En hebben we haar in de uitzending? Die grappen van die homo's. Ja, ik ben hier. Oh, kijk, daar is ze. Andrea! Hey, Sneetje. Sneetje, hoe lang leuk dit? Wat een verrassing. Gefeliciteerd, hallo. Ricardo. Ja, dankjewel, lieveling. En wat leuk dit. Ja, vind ik nou ook. Hi, schat. Hallo. En ze woont in Horen, Prim. Ja. Sneetje. Ja. Al bijna mijn hele leven. Ik heb in Horen gewoond in 1975. 4-5 maanden aan de Grote Oost. Oh, ja, ik ben in 75 hier gekomen. Ja. Nee, 76. Ja. Ja, toen was ik weer gedumpt naar Suriname. Ja. Maar liever luister, jij bent, want dit boek hè, van Groenteboer tot Tering, hoe we willen natuurlijk dat zoveel mogelijk verkoopt. Dubbel, triple platina, hoe je zoiets in de boekenwereld ook noemt. En dan is een van de doelgroep is onder andere ook de heteroseksuele vrouw. Dus wij zijn heel erg benieuwd, je hebt dit boek gelezen. Wat is nou jouw indruk van dit boek? Nou, ik was ten eerste heel benieuwd naar het boek. Ik vind het sowieso heel interessant hoe iemands leven kan lopen. Ik vind niks gek, maar ik vind wel alles interessant. En ik vond het super geschreven. Alles zit erin. Verdriet, liefde, humor, seks. Ja, van alles. Is het, leest het lekker weg? Zeker, ja. Ja? En is het, laat me het zo vragen, is er iets in waarvan je dacht, wauw, dat hij dat durft op te schrijven? Nou, ten eerste, ik vind nooit wat gek, dus ja. Daarom houden we ook. André, je bent zelf moeder. Hoe vond je dat ik het aan mijn moeder heb geschreven? Heel bijzonder. En ja, het maakt je ook nog extra bewust van dat alles mogelijk is. Wat er kan gebeuren in de toekomst. En ik heb er 3. Dus ja, je weet het gewoon niet. Ja, nee, dat is waar. En dat wil ik op Nationaal Radio ook wel gezegd hebben. Dat Andrea en ik, we kennen elkaar nu ondertussen 24 jaar. Hebben nou, elkaar zeg toen, maar bijna 30, schat. Ja, oh ja, dat is waar. Ja, toen we beide 18 waren, hebben we elkaar leren gevingerd. Kennen. Hebben we elkaar ooit gevingerd? Nee, toch? Oh, dat weet ik niet meer. Nee, hè? Dat nou, weet ik Ronnie niet luistert meer. Misschien mee, de man. Dus nee, ja, we hebben elkaar nooit gevingerd. Ja, precies. Je zit lekker op de bank. Nee, maar het mooie is aan Andrea, en ik denk dat dat ook bij jouw familie thuis is. Jouw familie heeft je geaccepteerd zoals je bent. Hè? In het boek schrijft, of je moeder zegt ook dat ze al heel snel door had, en je oma ook, wie jij bent. En dat ze jou de ruimte gaven, het platform gaven om te zijn wie je bent. En het mooie vind ik, Andrea doet dat ook met haar kinderen. Ja. Die zijn alle 3 heel erg verschillend. Maar die krijgen van hun ouders Andrea, dit is zo erg. Dan gaat Frank iedereen als zijn vrienden prijzen voor de dingen. Dus, maar ja, Andrea, nee, maar ik wil nog even zeggen dat ik het boek gekocht had voor mijn vaders verjaardag. Hoe vind je die? Okay. Mijn vader is 73. Die heeft hem dus eerst gelezen. Dirty Harry. En wat vond hij ervan? Hij vond het ook een heel mooi boek. Hij is ook meegeweest naar het feest van Frank. Dus Prem. Ja. En je wat je vader verkleed als vrouw? Ja. Oké, maar zonder make-up, toch? Een beetje. Nee, maar ik heb altijd tegen mevrouw, ik vind mevrouw het mooist zonder make-up. Ik heb mijn dochters altijd gezegd, je hebt geen plamuur op je gezicht nodig. Dus ik vind plamuur, ik ben wie ik ben. En ik wil best vrouwenkleren aantrekken. Maar alleen, ik doe geen make-up op mijn smoel. Nou. Dat bepalen we zelf nog wel. Ja, dat bepalen we. Oké. Hey, maar Andrea, hartstikke bedankt. Ja, lieverd. Ik vind het leuk dat we objectieve recensent hebben gehad. Want je kende natuurlijk niemand uit dit kringetje. ik ga nu een na jou gekke 76-jarige man in de uitzending halen. Maar ik dank je heel hartelijk en veel succes. En misschien zie ik je op de verjaardag van Andrea, Frank. Leuk je weer gesproken te hebben. Andrea, wanneer is hij jarig? Wanneer is hij jarig? Ik? Nee, die homo naast me. Joker. 20 maart, oké, okay, ja. Dan moet kijken of ik dan naar Berlijn kan. Maar goed. Het feestje is de 19e, toch, Frank? Juist. En geen smoesjes. Jij hebt op nationale radio gezegd dat jij verkleed als vrouw naar mijn verjaardag komt. Ja. Het is staat geregistreerd. Ja, als er geen coronabeperkingen zijn. Okay. Rachel doet je make-up. Nee, die ik ga een echte bloed. Dank je wel, Andrea. Hartstikke bedankt. Gooi Ton zonder tong op lijn 2 erin, want Ton hoorde zijn naam en die belde. Goedenacht, Ton. Ga je dat boek kopen? Goedemorgen. Nee, ik ga dat boek niet kopen, Ben. Waarom niet? Nou, omdat ik alles al weet. Ik ben vroeger portier geweest in homozaken. Je was vroeger, even duidelijk, Tong heeft tongkanker gehad. Zijn stukje van zijn tong weggesneden, daarom is hij niet goed verstaanbaar. Maar ik kan hem intussen... Ik hoor hem goed. Ja, ik hoor hem goed hoor. Dus hij is maar voor mijn luisteraars even, hij is uitsmijter geweest, portier bij Homo Bars. Ja, ga verder. Ja, in de mijn boy, ze feliciaat. En in de eerste zaken ben ik portier geweest. Ja. En die mensen die hebben mij rijk gemaakt. Die homo's hebben jou rijk gemaakt? Ja, ze gaat altijd om kiezerstofplooi. Ja? Daar heb ik vroeger een sportwagen van overgehouden. Ja, sportwagen. Dus, en waarom ga je dat boek dan niet kopen? Nou, omdat ik heb een boek met van vrouw naar man. En andersom, van man naar vrouw. Maar hij vertelt toch... Maar daarom moet je dat boek lezen. Want je moet je vooroordelen die je hebt... In dat boek... Nee, wat Ton... Kijk, dat vind ik het grappige. Luister, ik ben een zwarte schreeuwlelijk. Jij bent een homo witte narcistische man. Je belt naar dit programma. Ja, eerst naar mij. Eerst naar mij. En je moet toch leren dat je open moet staan om dingen te leren? Nou, weet je wat het is, Bram? Daarvoor is zijn boek dan niet zo. Waarom jij gaat... Degene die je boek schrijft... Degene dat boek schrijft, ja. Die is een oppernicht. Die is een oppernicht, ja? Dank je, ja. Een paar euro... Er zijn ze jaren met een boek bezig. Ja. En dan zegt ze uitgeven en die en dat. Daar verkoop ik geen boeken. Dan verkoopt, maar ze hebben het uitgever zijn 5000 exemplaren van verkocht. Ze hebben eigen uitgeverij opgericht, Ricardo. Een uitgeverij Ricardo Haarlem. En die geeft dat boek uit. Dus ze hebben het eigen beheer uitgegeven. Ze hebben ook het risico genomen, het financiële. Je kan niet anders dan bewondering toch ervoor hebben. En als die mensen een boek schrijven... Ja. En ze betalen zijn berg belasting. En iedereen moet zijn poen verdienen. Nee, want zij schreven het zelf. Het is niet naar een uitgever. Ze hebben eigen uitgever. Het heeft ze geld gekost. De eerste 1000 exemplaren. Die was niet eens kostendekkend. En nu de tweede. Dus nu zullen ze. En als zij aan het boek overhouden. De boekhandel houdt al 10 euro. Oh. Dan krijgen ze 9 euro. Dan moeten ze alle kosten van betalen. Nou, als ze 5000 exemplaren verkocht hebben. Kan ik voor je uitrekenen. Dat ze hier maximaal aan verdiend hebben. Als ik de kosten. Maximaal 3000 zullen ze verdiend hebben tot nu toe. Wat is dat 5000? Een beetje meer, denk ik. Ja. 4. Misschien 10, 12.000 euro samen? Ja. Nou, we hebben 60.000 euro omgezet, hoor. Omgezet. Ja, maar dan moet je toch ook nog de helft gaan naar de boekhandels. Wat je, als je via dat boekhandel verkoopt. Ja, wel, maar wel meer dan 3.000. Veel meer dan 3.000. Ja, oké. Laat het 6 zijn, maar bruto. Prem, Ton heeft toch in de uitzending wel eens verteld dat hij naar de hoeren gaat, of niet? Dan is dit toch een heel mooi boek voor hem. Ik snap niet waarom hij dat boek niet wil kopen. Ik snap niet waarom Tom zelf geen boek schrijft. Als portier, exportier en een ziekte overwonnen en een heel leuk leven achter de rug. Tom, Frank wil voor je vertalen. Ik denk dat jij heel veel te vertellen hebt, Tom. Ik denk dat jij zelf een boek moet gaan schrijven. En dan komen promoten is wat de Piet praat. Precies. Ik heb verhalen zelf, maar ik heb geen geduld voor boeken te lezen. Oh. Nou, dan koop je het toch, dan koop je het en dan geef je het aan je kinderen, kleinkinderen, al die vrienden die op je verjaardag komen. Ik ga het boek niet aan mijn kleinkinderen geven. Frank komt graag voor je inspreken, hoor. Maar ik heb genoeg van die mannen verdiend. En ik heb nog een hoop homo-vrienden. En lesbische vrouwen. Wanneer ben jij ook alweer jarig? Wanneer ben jij ook alweer jarig? 2 juni. 2 juni. Oké, volgend jaar 2 juni. Dan word je 77. Dan als je... 76. Je wordt volgend jaar juni 77. Want vorig jaar ben je 75 geworden. Dit jaar 76. Ja. Volgend jaar 77. Ik ben blij. Ik heb respect voor die mensen. Ik heb nog ook vrienden. Nee, maar even. Homoton, luister nou even. Dan kom je op je 77, dan krijg je als cadeau dat Rachel je opmaakt. En dat je dan in een vrouwenjurk je 77ste viert. In het café met Bruinere. In Delft. In Rotterdam, Delfshaven. In Rotterdam, Delfshaven. Mensen, kom er niet aan nog. Ja, maar luister, weet je met welke jurk ik naar Frankse feest ga? Ja, ik zeg dat. Boerka. Op Kleinigal. Hey, Ton, je moet langzaam praten. Maar Ton zat in een carnavalsvereniging, ja? En toen ben ik verkleed als hoer. En je was verkleed als hoer? Ja, nou, daar ben ik eerst een beetje bezig geweest. Daar ben je een week. Daar ben je een week bezig geweest om. Wat, je bent een week bezig geweest om wat te vinden? Om schoenen met maat 44. Om schoenen met maat 44 te vinden, ja. Die bestonden niet. Die bestonden niet. De hele avond. Met schoenen nog met maat 42. Toen heb je de hele avond met schoenen maat 42 genomen en toen had je pijn aan je poten. En ze hebben een week lang meteen niet van elkaar afgezet. Ze hebben meteen, ja, ja. Wat zei hij? Ze moesten een week lang. Wat zei hij? Wat zei hij? Ze moesten een week lang zijn tenen moeten staan aftrekken. Dan, voor een, je slaat echt Radio 1 onwaardige taal uit. Goed. Maar je bent, hij zegt wel. Tom, ja, nee, maar Ton, ik moet nu even afbellen, want ik wou mijn interview afmaken voordat ik andere bellers laat komen. En ik wil nog wel even iets vragen aan Tom. Want, ja. Tom, ik heb nog één vraag. Ja, en daarna één voor jou. Ik heb deze week een foutje gemaakt. Je hebt een foutje gemaakt deze week? Thomas, ik moest Dammers hebben, die zal wel zitten luisteren. Je moest Dammers hebben? Nee, geen gelul over Dammers. Stel je vraag, Frank Otten. Kijk, Ton, anders ga ik je afbellen, hou je mond, ja. Ton, je zegt, Ton, je zegt dat je... Weet je wat ik ga doen met jou? Als je dat bij mensen doet, dan ga ik jou eens wegdrukken. Dat doe je niet. Ik ben je hele lieve. Je zondagnacht is je hoogste punt van je Ton, ik wil je nog één vraag stellen voordat we... Ik wil je een vraag nog stellen. Want je zegt wel, ik was verkleed als hoer. Maar je bent pas een hoer als je ooit geld voor seks hebt gehad. Dus heb jij, terwijl je als vrouw verkleed was, bijvoorbeeld iemand afgezogen voor een tientje? Ja, dat doe ik niet. Nee, maar dan was je ook geen hoer. Dan ben je gewoon een travestiet. Een hoer zonder klanten. Dat is heel erg. Niveau van Ton en dit programma daalt. Dus Ton is uit de uitzending. We gaan verder met de verliezen volgers. Met Richard. Ricardo! Ik heb steeds Richard in mijn hoofd, maar ik zal zo zeggen waarom. Maar met Ricardo Visser, die wiens leven beschreven is in het boek Van groenteboer tot teringhoer. Eerste vraag, heb je wel gewerkt als groenteboer? Ja, was mijn allereerste baantje. Een beetje naar achter, want je zit zo... Allereerste baantje was groenteboer. Op een gegeven moment had ik in mijn hele overschreeuwen en aandacht vragen mijn school niet afgemaakt. Want ik mocht in een Belgisch televisieserie spelen en ik dacht ik word rijk en beroemd. Dus mijn ouders werden helemaal gek van mij. En als je bij ons thuis niet naar school gaat, moet je werken. Ja, je mag bij ons niet op de bank liggen. Hoe oud was je toen? 16? Ik denk 16, 17. En welke groentezaak was dat? In Haarlem. Die bestaat niet meer, de Fruitpoort. Daar heb ik met heel veel liefde gewerkt. Hoe lang? Ik denk een jaartje of zo. En wat deed je dan als groenteboer? Ik speelde met komkommers en aubergines. Nee, even serieus. Nou, gewoon fruit verkopen en groentes. Maar moest je ook kratten sjouwen? Ook, alles. Dus alles je was winkelmedewerker? Ik runde gewoon mee, ja. Ja. Heel leuke tijd gehad. Ik kreeg zwart geld toen in die tijd. Kon ik lekker met dure kleding kopen, wat ik allemaal wou, op stap. Want als je bij ons thuis niet naar school gaat, moet je gewoon werken. Dus ja, dat is gewoon normaal. Ben ik het ook gewoon mee eens. Ja, ben ik ook mee eens. Je kon bij ons niet op de bank liggen, want dan krijg je gewoon twee draaien in je oren. Ja, dus heb je nog broers en zussen of ben je enig kind? Tweelingbroertjes. Hoeveel broertjes? Tweelingbroertjes. Mijn twee broertjes, de jongen, zijn tweeling. Oh, ik dacht, ik heb tweelingbroertjes, dus ik dacht, dat is bijwellicht van een drieling. Maar je hebt twee jongere broertjes, die zijn een tweeling. Ja. Twee eijig, waarvan ik één eijig lijk met één van hun. Okay, mijn moeder heeft een hele aparte oven. En hoeveel schillen... Dutch oven. hoeveel schillen jullie qua leeftijd? 3,5 jaar. Oké, en hebben zij dit boek gelezen? Ik weet dat mijn hetero broer, als ik het zo mag zeggen, niet naar mij weet. Dat heb ik nog niks op gehad. En mijn mini-me, dus die waar ik tweeling mee lijk, die zit ergens op de helft. En ik weet dat hij het heel leuk vindt aan de ene kant, maar ik heb een gevoel dat hij sommige dingen ook moeilijk vindt. Mm-hmm. Ja. Okay. Dus ik ga dat ook niet dwingen of zo. Nee. Ik vraag het alleen. Nee. En wie zou jij zeggen, want ik heb net door het boek gebladerd. Is je moeder de belangrijkste persoon in je leven? Zeker weten, maar... Ook je oma. Ja. Nee, dat wil ik niet zeggen, schat huilen. Waarom? Ik ben vandaag jarig, samen met mijn oma. Okay. En mijn oma is 3 jaar geleden in 12 uur tijd op de meest gruwelijke manier uit mijn leven getrokken. Hoe en dat was de belangrijkste persoon in mijn leven. Dus ik voel hem nu, omdat we nu ook samenjarig zijn. Ja, en wat is gebeurd met hem? Ze kreeg kanker. Mm-hmm. En we gingen naar genezing toe. Dus we waren niet met de dood bezig. Dat was een hele goede kans. Kan je even tissues brengen, Ruiz, voor dingen? Nou, komt goed. Nee, maar op één... Er is Ruiz' taak, dus... Op één morgen werden we gebeld dat ze naar de wc was gegaan 's nachts en de borstbeen was gebroken. Dus je sterkste bot. En wij dachten, wat dan? Ben je gevallen, weet je? Wat is er aan de hand? Nou ja, naar het ziekenhuis gebracht en allemaal naar het ziekenhuis toe. En toen zei die arts, ja, we hebben een hele bittere pil voor jullie. Die kanker is teruggekomen. Mm-hmm. En die zit in je botten, in je lever, in je nieren, bla bla, je bent uitbehandeld. En 12 uur later was ze weg. En hoe oud was ze? 73. Oké, en dat was 3 jaar geleden? 3 jaar geleden, ja. En die, dat was je meest speciale... Belangrijkste persoon in mijn leven. Maar je oma was degene die je eigenlijk voor een groot deel heeft opgevoed. Je oma woonde bij jou in de straat en die nam het eigenlijk over. Mijn moeder kreeg een tweeling. Mijn moeder was heel jong dat ze kinderen kreeg met mijn vader. En mijn vader werkte keihard, maar mijn vader feestte ook keihard. Dus weet je. Dus handen vol aan 2 jongens. Dus mijn oma nam mij heel vaak. Dus ja, ik was eigenlijk altijd bij mijn oma's. Mm. Allebei mijn oma's. Ik heb nog een oma die leeft nog gelukkig. En die waren allebei 36 dat ik geboren werd. Dus 36 dat ze oma waren. En ik was hun lieveling. Was eerst geboren. Waren ze ook jouw moeder? Is zeker weten. 16. Ja, en jouw moeder was... 17. Ja. Oké. Okay. En die oma heeft 3 jaar geleden... jullie zijn hoeveel jaar geleden begonnen met dit boek? 5 jaar geleden. 5 jaar. Wist oma dat je bezig was te schrijven? Nee, want ik dorst nog niet te vertellen. Het was heel moeilijk om te vertellen. Weet je, ik moest opbiechten allemaal. Omdat het is heel moeilijk om te zeggen, hé mam of hé oma, ik heb alle liefde gehad, maar ik moet jullie wat vertellen, ik heb als hoer achter een raam gestaan verkleed als vrouw. Dat is heel moeilijk. Maar dus denk je dat, dus je hebt oma, hoe heette je overleden oma? Alida Francisca, dus ik noemde haar Omi. Omi, dus je hebt Omi nooit verteld dat je bezig was met dit boek? Nee. En heeft andere oma het boek gelezen? Ja. En wat vond andere oma? Ik ben super trots op me. Ja. En wat denk je dat Omi zou vinden? De retrospectie. Ja, ik denk dat ze trots van is. Ja. Dit is ook helemaal niet. Wat is dat? Dat is niet de bedoeling. Ja, maar, maar op zich is oma ook een deel van het ontstaan van het boek. Omdat jij, toen je oma overleden was, toen kwamen heel veel dingen los boven. En daardoor ben je met je moeder gaan praten. Daardoor heb je je moeder verteld. Ja. En dat hebben we weer verwerkt in het boek. Dus in de loop van het boek dat we het aan het schrijven waren, was het juist supermooi dat dit soort dingen gebeurden. Nou ja, supermooi is verkeerd gezegd. Ja, supermooi is het juiste woord. Maar het is heel erg mooi. Maar het leven bestaat uit dood. De schoonheid van het leven is dat er mensen doodgaan. Ja, geloof ik me. Zodat je de belangrijkste persoon op zo'n gruwelijke manier verliest. Maar je gaat die mensen verliezen op een manier. Of het is aan kanker, of het is in een vliegtuigongeluk, of het is in een auto-ongeluk. Mensen zeggen wel als je gaat het een plekje geven, maar kijk, nu komt hij hard binnen omdat we ook samenjarig zijn. Ja. Maar het went echt niet. Het grijp je in één keer zo bij de keel. Een gebroken hart bestaat echt. Dat kan ik vertellen. Luister, een gebroken barricado. Neem van mij aan. Ik was 9 toen mijn vader doodging. Mm-hmm. Mijn lievelingsbroertje is in 2014 doodgegaan. Ik denk iedere dag aan hem. We zijn overlevers als mensen. Is waar. Dus kijk, mensen die uit de concentratiekampen zijn gekomen, die hebben ook overleefd. Die kwamen hier terug in Nederland en hun huis was leeggeroofd door hun buren. En de buren hadden hun huis bezet. En ze moesten nog onroerend goedbelasting. En ze hebben overleefd. Dus we hebben een mechanisme in ons als mens. En wat ik wil zeggen is, waarom de schoonheid van het leven de dood is. Een dierbare vriend van me is overleden een paar weken geleden. En ik mocht praten. En ik heb ook gezegd, ja, ik ben hem dankbaar, want omdat je Omi hebt, weet je wat de schoonheid van liefde en van het leven is. Ik ben daardoor, moet ik wel eerlijk zeggen, niet meer bang geworden voor de dood. Want ik was altijd bang voor de dood, dat ben ik niet meer. Ik ben niet meer bang voor de dood. Ze ging heel heftig, maar ook heel stoer. Ze deed echt de hand omhoog, ze zei dat was klaar. En 12 uur later, of 13 uur later was ze dat weg. Dat is ook de manier om dood te gaan. Als ik ziek ben, dan geef ik een groot feest en ik mensen, ik ga dood. En weet je, de schoonheid van het leven is het enige. Je zou toch niet willen, nou wie... dat Ton zonder Tonk 200 jaar wordt. En nog 200 jaar later nog dat dit programma belt helemaal onverstaanbaar. Ja, weet je, dus tussen neus en lippen door. En ik ken je oma niet goed genoeg, helaas. Ik heb hem maar een paar keer ontmoet. Maar ik weet zeker dat ze super trots zou zijn. Tuurlijk. Het verhaal op het boek, op alles. Maar even een vraag. Van het groenteboer tot teringhoer. Het leven van Ricardo Visser, geschreven door Frank Hop. Komt Omi hierin voor? Ja, zeker weten. Het begint met de avond van de de begrafenis van je omi. Daar begint het boek. Ja. En dat je met je moeder gaat zitten en het opbiecht. Ja, en het opbiecht. Proloog. Ja. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Aan de zilvergrijze Chesterfield. Is dat het? De avond van de oma? Ja. Ja. Wat ik nou zo mooi vind, hè, als je dit hoort op de radio. Een iemand gaat op een gegeven moment werken als vrouw. Achter een raam, verkleed als vrouw. Dat is niet iets van wat denk ik een hele hoop luisteraars denken. Van nou, dat is nou waar ik trots op zou zijn. Maar wat is dat dan? Dat jouw moeder, jouw familie, zij zijn trots op jou. En misschien niet omdat je als vrouw achter het raam hebt gestaan, maar er is iets, en ik ken je nu 20 jaar... er is gewoon iets heel bijzonders aan jou. En wat ik zo waardeer in je is, jij bent gewoon zo, jij bent wie je bent, en dat ben je schaamteloos. Ja. En is het dat waar ze trots op zijn? Ook dat, maar ook omdat ik daarna gevochten heb voor alles wat ik wou, voor al mijn dromen. En waar bij mijn deuren dichtgaan, trap ik een raam open. Dat ik al mijn dromen ben nagejaagd. En ik heb er keihard voor moeten vechten. Maar dat je alles kan worden in het leven wat je wil en wie je wil. En daar zijn ze trots op. Ik heb gewoon een fucking leidinggevende functie voor een prachtig bedrijf. En daar heb ik keihard voor gevochten. En dat bedrijf omarmt jou ook zoals je bent. Ja, dat is natuurlijk heel mooi om mezelf te zien. Zijn. Transavia. Ah, okay. Ik mag daar heel erg mezelf zijn. En het is, ik zou het wel leuk, want ben je purser? Ja. Ik zou het leuk vinden als je purser op een vlucht. Ik ga je bent. Dronken maken. De eerste stap die je binnenzet. Nee, want ik moet betalen bij Transavia. Moet niet je bij Ricardo. Nee, ik ben laatst naar Alicante gevlogen met Transavia. Daar moet je betalen, ja. Maar ik vloog toen met de KLM naar Kroatië. En daar werd daar ik gratis. Niet betalen. Nee, daar hoef je niet te betalen. Maar daar heb je al voor betaald, maar dat weet je niet. Ja, ik weet dat ik ervoor betaal. Nee, maar even een vraag. Ik lees hier in het boek Aydin. Is het Aydin Handan? Aydin. Ja, Handan. Nee, hij was Turks. Oh, nee, want een vriendin van mij, die ook in maar dat zijn, ik heb wel namen moeten veranderen natuurlijk, wegens auteursrechten. Dat wou ik je net vragen. Dus heb je alle namen, want ik lees hier Cuba en al dat soort dingen. Van vier namen heb ik toestemming gekregen, schriftelijk, omdat er heel veel auteursrechten aan hangen, zeg maar. Dus daar heb ik schriftelijk toestemming voor gekregen, dus heb ik ook mogen gebruiken. Mm-hmm. Aydin is Turks en vanwege uit respect naar zijn familie en een beetje de moslimachtergrond heb ik overwogen om dat niet te doen. Omdat ik voor zijn familie niet dingen weer opnieuw wou oprakelen, zeg maar. Mocht dat bij hun bekend raken. Dus dat heb ik gewoon vanuit mijn hart en vanuit respect gedaan. Oké, dus maar mag ik hieruit begrepen dus dat jij veel mensen, Turkse, Nederlandse Turken, Nederlands van Turkse afkomst, die ook homo's zijn, daar nog steeds mee verborgen houden? Wat bedoel je? Kijk, jij bent uit de kast gekomen 2 keer. Maar je zegt uit respect noem je geen echte namen. Dus er zijn kennelijk mensen met die... Nou ja, in het moslimcultuur, of tenminste cultuur, laat ik het zeggen. Want ik heb ervan een hele discussie gehad. Het geloof. Ik heb veel buitenlandse vrienden. Ik heb wel geleerd dat ik het cultuur en geloof kan onderscheiden. Want ik vind het moslimgeloof toevallig heel mooi. En dat zou je niet verwachten. Maar het moslimgeloof mag mij niet veroordelen op mijn seksuele dingen. Maar het cultuur, dus de jongens uit cultuur die struggelen met homoseksualiteit of whatever, dat is wel een dingetje. Maar je weet dat de Koran is eigenlijk gewoon plagiaat van de Bijbel. Hè? Het Oude Testament, de Torah en het Nieuwe Testament, dat is gewoon door Mohammed Dat kan ik geen uitspraak over doen. Nee, maar dat kan ik je zeggen, want ik heb ze allemaal gelezen. Okay. En in de Koran komt de naam Jezus vaker voor dan Mohammed. Alleen wat hij heeft gedaan, heeft nog een kleedstuk eraan geplakt en gezegd, ik ben er, alle religies zeggen ze altijd, ik ben de laatste profeet. Daarom zei Jezus ook nooit, ik ben een profeet. Jezus zei, ik ben de zoon van God. Want in de dingen zoals daar, in de Torah stond dat de profeet zou komen en zeggen, nee, ik ben geen profeet, ik ben de zoon van God. Okay. En daarmee kon hij. Dus ja, als je een keer de tijd hebt, moet je de Bijbel... Ja, maar ik lees de Volk, dus dat is mijn Bijbel. Sorry. Ik zou het heerlijk vinden om hier over te spreken, want ik ben afgestudeerd theoloog. Nou, dat maar... klopt toch? Maar klopt toch? Dat de... ja, absoluut. De Bijbel is de Volk. Maar ik denk wat Ricardo probeert te zeggen is dat het in het boek gaat over... Het gaat niet zozeer over het geloof, het gaat over de cultuur. Een bepaalde cultuur, De homofobie die in die wereld leeft en daar komt zoveel shit uit voort. Ravies is een voetbalfan, ik ben een voetbalfan. Als ik daar voor Feyenoord ben en Feyenoord speelt tegen Ajax en Ajax ziet, maakt een mooi doelpunt, dan kan ik applaudisseren. Als een Feyenoorder een doelpunt maakt, kan ik applaudisseren. Andere mensen, we kennen allemaal van voetbal als Ik applaudisseer voor een doelpunt van de Ajaxiet. En ik ben voor Feyenoord. Daar willen andere Feyenoord-aanhangers me de kop in slaan. Want vanuit zijn achterlijke cultuur applaudisseer je niet. Want je bent niet voor het voetbal, maar je bent voor Feyenoord. En dat snap ik. Dus het gaat. En ik snap heel goed wat Ricardo zegt. Dat hij zegt, ja, ik vind de gedachte die uit die religie komt heel mooi. Maar in die cultuur zit er een achterlijkheid. En die respecteer ik. Ja, en, als we dan en je bent minder uitgesproken dan ik. Mag ik je onderbreken? Nee, als we dan over... Daarom wil ik je nu onderbreken. Van moslim of want dit heb ik met Anne afgesproken. Ik ben hier naar deze uitzending gekomen. En jij hebt in de vorige uitzending dat ik hier was, heb je mij een gefrustreerde zanger genoemd. Dat ben je ook. Ja, dat ben ik ook. En ik wil daarom nu een liedje laten horen. Oké, maar dan horen. Gaan we het even zo doen. Luisteraars, het is anderhalve minuut of bijna. We hebben nog een minuutje tot het nieuws van 1 uur. Het boek heet Van Groenteboer tot Teringhoer. Voor iets minder dan €20 te krijgen bij de goede boekhandel. Frank Otten gaat nu een of ander mislukt liedje aankondigen waarvoor ik niet verantwoordelijk ben. En ik denk, en daarom moet ik een vraag van Katja de Zwart stellen. En na het nieuws van 1 uur zijn we komen we verder met de zeer interessante Ricardo Visser. Waar ik tot de dag van vandaag niets van gehoord heb. Maar wiens boek ik zeker ga leven. Maar je doet mij geen pijn, is hoofdstuk 20. Kondig jullie het maar aan. Dan gaan we nu luisteren naar Kutje van Joke en Meta. En daar zit zelfs Surinaams in. Dames en heren, we zien u weer na... We horen u weer. Ik kwam jou tegen. Je was niet verlegen. Je was zeker niet. Je vroeg, wil je even met mijn kutje gaan spelen? Is aan mij niet recent. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken, moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. De beslissing is genomen vanwege de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voor te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI, die ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd. Volgens lokale media vanwege verwarring over de plek van de val. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen konden ze niks meer voor hem doen. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze dodelijk werd geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Bij controles heeft de politie 2 voertuigen aangehouden met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk. De politie hield gerichte controles in het oosten van het land om de import van illegaal vuurwerk te voorkomen. De inzittenden van de auto's zijn aangehouden. Een man van 31 en een vrouw van 22 hadden 500 kilo bij zich. Een man van 22 en een van 25 vervoerden 235 kilo vuurwerk. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n 3 graden, in het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt en trekt regen over van west naar oost. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag. Het is maandag 25 oktober 2021. Het is 4:02. U luistert naar de nationale nieuwsactualiteiten, rampen, homo, lesbiennes, transgenders en gefrustreerde zenders van Nederland. NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 298e uitzending van Zwarte Priet Praat. Gekker dan dit kan het bijna niet worden. Uw gasten vannacht, Ricardo Visser, wiens levensverhaal werd neergepend door Frank Hop in het boek Van Groenteboer tot Teringhuur, nu verkrijgbaar bij de Betere Boekhandels. De techniek is door Anne Bakema, regieassistent telefoon Revie Citaldien, presentatie Frank Otten en Prim Radakishun. Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. De Radio 1-app, mail Zwarte Priet Praat, apenstaart. Staat pownet.tv en het telefoonnummer is 0800-1121. Even wat, Ricardo. In de pauze zei je net, ja, als je zoveel verdient, waarom koop je geen betere broek? En dan zal ik dus wat leren van zelfacceptatie. Ik zei geen betere broek. Of een mooier. Andere broek. Mooier, maakt niet uit. Ik zal je zeggen wat zelfacceptatie is. Okay. Ik ben in staat om met een jutezak op te lopen, want het maakt me geen fuck uit wat de hele straat of iedereen van me denkt. Als ik me prettig voel in een jutezak, trek ik een jutezak aan. Ik heb mijn verjaardag gevierd in een joggingspak. Ik heb tv-programma's gepresenteerd in een joggingspak. Ik heb een sportgala gepresenteerd met de smoking en de joggingsbroek. Ik zit hier nu al een uur en ik hoor jou al 300.000 keer zeggen, het maakt me geen fuck uit wat iemand anders zegt. Je zegt het zo vaak dat het je wel uitmaakt. Nee, wat onbekenden zeggen. Nou, het zal me wel uitmaken. Het maakt me wel uit wat mijn kleindochter zegt. Ik heb in het laatste uur, ga maar terugspoelen, gehoord. Ja. Het maakt me niet uit wat iemand in een hokje, het maakt me niet uit wat je zegt. Dus als je het zo vaak zegt, maakt het je wel een beetje uit. Ik zei alleen, als je verdient, ik zou bij jou zo'n broek dat ik denk, oh, weet je, oh. Nee, het is een heel, ik heb en je hoeft hem niet elke dag te dragen. Je kan hem ook gewoon wassen om een week later weer te dragen. Nee, waarom zou ik dat doen? Dus gewoon af en toe, weet nee, je. Nee, waarom zou ik dat kleding doen? Maken de man. Nee hoor. Wel waar, wel waar, wel waar. Naakt ben ik op mijn best. Nou, laat zien dan. Ik luister. Hoe meer ik drink, hoe knapper jij wordt. Kom op. Schiet op. I'm all into that. Maar goed. Oh, kleren maken de man. Dat zegt een man die verkleed als vrouw achter het raam heeft gestaan op de Wallen in Amsterdam, toch? Want mm-hmm. daar gaat het boek Van Groenteboer tot Teringhoeren. Ja. Onder andere over. Hoe kom je nou achter een raam in één keer? Want dat is een grote stap voordat je dat rode licht aanzet en daar gaat shinen. Hoe kom je daartoe? Nou, dat was. Ik ontmoette iemand die werkte in een club, in een mannenclub, een seksclub. En daar werd ik verliefd op. En ik ging daar helemaal in mee. Along the way kom je dan ook in de gay scene in Amsterdam. Je ontmoet mensen. Ik ging dansen. Dus ik begon als stripper eigenlijk, want ik was allemaal van bleu en dat wil ik niet. Toen ontmoette ik Nicky Nicole. En Nicky Nicole, want ik ging dansen in België. Nicky Nicole is een travestiet. Ja, dat was in die tijd een van de kersen. De travestiet, laten we zeggen. Die heb echt de toon gezet. En weet je wat grappig is, wat ik heel vaak afvraag? Alles in mijn leven waar ik zei, dat doe ik niet hoor. Dat ga ik echt niet doen, blablabla. Bla, bla, ben ik uiteindelijk de ergste geworden. En zij had een danser nodig en ik danste dan een beetje in It. En ik stripte in die club natuurlijk. En dat moest verkleed als vrouw. En ik ben met mijn grote bek, nou, dat doe ik echt niet, ga ik nooit doen. Nou ja, 3 drankjes verder, ik deed het toch. En wie kwam je tegen? Tabitha. Tabitha. Ja. Is Tabitha? Tabitha is, nou, jij kent Tabitha nog beter. Tabitha is, ken je RuPaul's Drag Race? Ken je dat programma? Ik heb het Het is een fenomeen in Amsterdam. Ze is echt een fenomeen, Tabitha. Ze heeft met mij op een feest Club Kut in Amsterdam gewerkt. Ze heeft meegedaan aan seizoen. Feesten en die hoorten die feesten? Club Kut, maar met C-U-T. Hè, en wij gebruiken. Hoe oud ben jij? 46. Hoe oud ben jij? 50. Oké, ken jij Leto? Leto aan de Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk. Nee. Daar was ik in 85. Dat was een café van 2 homo's. En ik was bij de sociale introductie van 85, waar we daar gaan eten. En die man kwam, Len en Ton, was Leto. Je moet maar aan oudere homo's vragen. Die zijn legendarisch in Amsterdam. Ton met die tong? Anders Ton. Nee. Leto, je had Len en Ton. En die hadden samen een restaurant. En ik kwam daar eten met de sociale introductiecommissie van de VU. Schooljaar 85. En wat gebeurt er? Je komt daar, je gaat zitten. Hij gooit zo het bestek op tafel, onderlegger, ze zegt, de mensen van de hotelschool komen hier om te leren hoe het niet moet. En toen zei wat wil je drinken? Ik zeg, een glaasje Cassis. Oh, wat een lekkere zware stem. Die komt helemaal van onder. Dus dat gewoon was een prachtige homo. Dus ik heb daar gegeten met mevrouw. En ik ben daar gegeten met een sociale introductie. Ze zei, wat leuk. En toen stond er een flyer, kerstdiner. Dus kerstdiner en en toen was dat kerstdiner voor 1750, kerst 1985, Diane en ik. En we zaten daar, was de eerste drag show die ik heb gezien. Tussen de deuren, travestieten, die zongen, die lent verkleed. Ik ben daarna nog 1 of 2 keer daar gaan eten. Dat was Tabitha. Ja, nee, dat was Tabitha kan daar een puntje aan zuigen. Dus, nou, zeg maar zuiver geloof. Geloof met Tabitha Lins. Nou, geloof maar, Leto en de kerstshow daar. Je moet maar aan iemand vragen als jullie ooit in de homo scene zijn. In Amsterdam, jaren 80, Leto tot midden jaren 90 was dat. Echt, hun travestietenshows waren geweldig. En we zijn in kerst 85 naar die travestietenshow gegaan. En mijn oudste dochter is van 16 oktober 86. Dus ze is, nou, dat is 10 maanden. Nee, ze kan niet met kerst zijn. Nee. Maar goed. Nou, even een paar dingen. Hè. Dit boek van Groenteboer tot Tering, daar heb ik een beetje in gebladerd. Ik vind je schrijfstijl heel erg leuk, Frank Hop. Dank je wel. Maar heb je dan toen... Want ik neem aan dat Ricardo schreef zoals hij praat. Dus ja, zeker. Oké. En dan dus geen interpuncties. Interpuncties, alleen waar het niet moet. Ja, yes, yeah. Dus ik ga je het volgende doen. Ik heb dat boek cadeau gekregen. En ik vind het heel erg leuk dat je hem gesigneerd hebt met de foto. Maar jij gaat de passage uitzoeken, Frank Hop. Want we gaan straks een stukje uit voorlezen waarvan jij denkt... en het hoeft niet chockerend te zijn. Het mag wat mij betreft ook ontroerend zijn. Maar jij moet een stuk voorlezen, maar niet aan het eind. Want er moet nog altijd een cliffhanger brengen. Natuurlijk. Zodat mensen... Hoe dat het boek ook alweer? Van Groenteboer tot Tering. En wat kost het ook alweer? €18,95. Ja, en die kan je bij de betere boekhandels... Ricardo.nl. Op Ricardo.nl. En bij overal, bol.com. Maar Ricardo.com doen we niet, want dat zijn Tering Kapitaal. Ricardo, jullie hebben eigen website waar je hem kan bestellen. We hebben alles zelf. Ricardo.nl. En er staat ook hele goede video's op... over Ricardo die Transavia heeft gemaakt, over het ontstaan van het boek. Dan stuur ik een videolink van deze uitzending voor je. Dan kunnen deze videolink oppraten. Oh, super. Jij noemde daar straks de naam Xavira Hollander. Ja. Xavira was aanwezig bij de boekpresentatie. Heeft het eerste boek uitgekregen. Xavira was op de verjaardag. Oh, je zit hier goed verteld. Xavira heeft de verjaardag hier... Vorig jaar of 2 jaar geleden? Xavira was ook bij ons. Ja, ze heeft hier de verjaardag. Ik heb haar van de troon afgestoten. Met wat? Met mijn Happy Hooker. Zij heeft de Happy Hooker. Ik vergroet de tering, hoor. Ja, ja, maar de Happy Hooker heeft een paar miljoen exemplaren verkocht. Nou, het gaat niet over exemplaren verkocht. Het gaat over van... Ik mag nu de nieuwe generatie Happy Hooker overnemen. Dus het is dat zij nummer 1 Happy Hooker was. En ik ben nu nummer 2 Happy Hooker. Je bent heel verdrietig hooker, want je durfde niet aan je moeder te vertellen. Xavira Hollander was wereldberoemd. Ze had de club van 25 centimeter plus. Daar waren alleen maar mannen lid van met een nul groter dan 25 centimeter. Nee, ik adoreer het. Ik hou er niet van. Maar dat heb jij niet. Geen club van 25 centimeter plus. Luister naar de nationale nieuws, actualiteiter en rampenzender van Nederland. NPO Radio 1. Maar wel voor de vrijheid van mening. Ik heb een paar vragen via Twitter. Rick zegt op de Radio 1 app, zeer knap geschreven boek. Echte aanrader. Gun beide al het succes. En Rolf wil weten of jullie een profiel op Romeo app hebben. Wat is Romeo app? Hey, Romeo is dat. Romeo is een dating app. Moet je hebben. Ja. Weet je daar ook mee? En wat je zijn de profielnamen? Mijn profielnaam op Romeo is je moeder. Serieus? Ja. Dan kan ik een staat zien. Maar wat kan je dan zien? Maar wat zijn dan de stads? Stads zijn denk ik je lengte. Nee, wil je stads weten. En de grootte van je pik. In serieus, moet je dat op de Romeo app zetten? Dat kan, als je dat zou willen, kan je dat toevoegen. Ja, zeker. Ik doe dat niet extra. Ik doe dat niet hoor. Nou. Maar moet je de lengte van je penis in een erectiestand of in een slappe stand zetten? Volgens mij is het gewoon een beetje X, L, M, dat onderscheid. Je begint bij S, M, L, XL, XXL. Ja. Nou, en ik bijvoorbeeld, je kan ook een search engine doen. En ik zoek bijvoorbeeld echt alleen maar op XXL. Ja. Want dan krijg ik namelijk alleen maar de mannen met echt een hele grote pik. Frank is een size queen. Zoals we dat noemen. Wat is een size queen? Size queen, nou dat is iemand die echt alleen maar wat op het zegt, mannen met een hele... maatkoningin. Ja. Dus dan wil je alleen maar grote piemels hebben, maar... Serieus? Mm-hmm. Maar dat is toch discriminatie? Jullie zijn zelf homo's die altijd klagen dat je gediscrimineerd wordt. Ik niet. Vervolgens discrimineer je ik mensen. Ik helemaal niet. Nee, dat ga je hem niet in de schoenen schuiven. Ze hebben door de jaren heen geleerd wat ze wel willen en wat daarom, niet. Dus ze zijn dat zo is lang anders dan discriminatie. Geweest. Maar hoe moet iemand dan met een kleine piebel doen? Ja, dat zijn ook andere mensen die daar die laten vallen. Zich neuken misschien. Ja, maar dus... Maar als zij iemand willen neuken, dus iemand met een kleine piemelief geen recht om een homo te pakken. Nee, dat zeg ik hier niet. Maar niet bij Frank. Niet bij mij. Niet bij hun, wil je niet mij over één kant scheren? Nou, jij valt op Aziaten, ja wel. Sorry, nee, het is ik ben Aziat, maar ik zweer je, als we gaan meten, ben ik de grootste in deze hele studio. Ja, maar kijk, nu krijgen we dat weer, weet je. Is Prem tijdens zo'n Hindoestaanse trouwerij nooit zo'n verklede man geweest? Ten eerste ken ik geen Hindoestaanse trouwerijen. Ik ken trouwerijen, ik ken Nederlandse trouwerijen, ik ken Hindoe trouwerijen, ik ken christelijke trouwerijen, ik ken moslim trouwerijen, maar Hindoestaanse. Het woord Hindoestaans vind ik trouwens een belediging van de identiteit. Maar goed, heb je deze op bezoek? Ik weet niet wie dat is. Twee oude hoeren. Oude hoer. Wat is dit? Ik kreeg allemaal rare dingen. Is zwart sneetje Prims een nickname? Nee. Jezus. Wie wil wel betere dingen teksten voor me uitprinten? Heeft Katja Zwart okay. Ja, Katja Zwart heeft, dat wil ik eens zeggen. Ja. Is heel vervoer. Is het heel oh shit, wat een klo. Oké, okay. Ik stel hem alleen maar omdat hij op Twitter staat om te laten zien dat er achterlijke mensen zijn. Is het heel vermoeiend voor Richard om de hele dag homo te spelen? Doodvermoeiend lijkt dat me. Spelen ook gewoon. Maar dat is niet door Katja Zwart geschreven. Nee, dat is door Laurens geschreven. Nee, maar het duidelijk is. Nee, oké. Okay. En dan, oh ja, hier, sceptische muts. Ik weet niet hoe oud die vrouw is. Wat een heerlijke naam. Ja, nee, maar dit is echt. Ik ken die Twitter aan niet, maar ze twittert echt altijd zeer intelligente dingen. En ja, Leto, zo heette het. Inderdaad. Bestek zo bij een van de gasten voor ze snuffert storten. Geweldig gegeten. Zeer sceptische muts. Was het nou Haarlemmerstraat of Haarlemmerdijk? Oh ja, Jolin zegt, het is weer radio op topniveau, schaamteloos. Dankjewel. Gerard Jolin? Nee, Jolien, J-O-L-I-N. Oh, Gerard Jolin. Paul in de dag zegt, fuck, China alarm, rond CNT radio might be dedicated to Uyghur effement by Amnesty in Utrecht yesterday. En Katja Ledwaar, Katja Zwaard vraagt dus, ik zou graag willen weten wat Frank ervan vindt dat Armenië en Montenegro in 2022 terugkeren op het grootste nichtenfestival ter wereld, het Eurovisie Songfestival. Nou, dan kan ik daarop antwoorden. Als daar hele grote lullen wonen, dan ben ik heel blij dat zij weer naar het Eurovisie Songfestival komen. Waar slaat dit op? Waarom gaat Armenië en Montenegro naar dat Songfestival? Nou, die hebben vorig jaar niet meegedaan. Waarom niet? Ja, omdat ze Armenië. Zijn er die oorlog? Ja, precies, dat Korno-Karabach, dat was ondertussen in Armenië. Ja. Dus ze hadden niet echt geld. Montenegro is ook zo'n land wat niet altijd heel erg succesvol is. En het kost toch nooit. Wel... Nee, precies, dus het kost wel een paar aardige duiten om mee te mogen doen. Ik denk dat ze de Joey Vriend zijn liedje ingestuurd. Ja, Joey Vriend heeft zijn liedje opgestuurd naar de Avrotros. Ja. Ja. Hij heeft het ook opgestuurd naar Ierland, naar de Ierse omroep. Waarom heeft hij Ierse roots? Nee, maar dit vonden we, dit liedje, dat heb ik ook gezegd. Dit is zo'n leuk songfestival liedje. Stuur het gewoon in, want je weet het niet, weet je. Dadelijk kan misschien een andere zanger het doen. Maar dan is het jouw liedje wat dadelijk miljoenen mensen te horen krijgen. Okay, het liedje Smile van Joey Vriend. Oké, okay. Luisteraars, u luistert dus naar het programma Zwarte Priet Praat met als co-presentator Frank Otten. De gast zijn Ricardo Visser, wiens levensverhaal werd neergepend door Frank Hop in het boek Van Groenteboer tot Teringhoer, dat u nu kunt verkrijgen via Richard. Ricardo.nl. Als je met opzet steeds Richard zegt, dan gaan jullie de juiste naam zeggen. Het is ook een gimmick. Lik kijk me niet. Poenie. Je hebt geen poenie. Dat weet jij niet. Nou, dat vertelde je net. Nee, ze heeft geen poenie, ze heeft een poen. Ik heb niets gehoord over geslachtsoperaties. Weet je wat ik zo mooi vond wat jij net zei, hè? Even heel snel tussendoor. Jij had het net over 1985, de eerste dragshow, 19 bla bla bla. Dus eigenlijk gaan we al heel lang mee met gays, met dragshow, met dingen, zo en zo en zo. Wij probeerden eerst bij uitgevers terecht te komen met ons verhaal van mannenprostitutie. Weet je hoeveel... En jij zegt dat is hetero, man, dus moet je nagaan. Nee, maar er is een preutsheid in Nederland ontstaan. Ja, verpreutst. Gewoon ver-Amerikaniseerd, tepelcensuur. Als je weet hoeveel deuren er dicht zijn gegaan door mannen... moet ik wel zeggen, twee grote uitgevers hebben we lang gediscussieerd. Ja. Maar gewoon mannen die toch de deuren dicht doen. Omdat ze bang zijn. Luister, dat hele woke gelul. Welke kijk, Veronica Insight. Weet je waarom ik er altijd naar kijk? De laatste der Mohikanen. Mm-hmm. Ja. De laatste, ze zeggen allerlei foute dingen. En ik vind dat iedereen het recht heeft. Waarom hou ik van Eddie Keur? Eddie Keur's show. Eddie Keur. Ik hou van mensen die foute dingen. Giel Beelen was een van mijn fucking helden. Gaat hij excuses aanbieden. Ik zeg in dit programma de grootste onzin. Wie het niet bevalt, doet zijn radio uit. Doorscrollen. Maar daarom heb ik zulke goede luistercijfers. En wat het irritante is. Het irritante. Mensen kijken niet meer wat je doet. Mensen kijken wat je zegt. Ja. Dus, dat deze fucking homo iedere keer wanneer hij iets onder aandacht wil hebben, zendheid krijgt, dan gaat hij zeggen, oh, maar Prim noemt hem fucking homo. En Prim noemt hem nicht. Maar dan luister je alleen naar woorden. Er wordt zoveel gecensureerd, het is niet meer normaal. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Daarom, waarom denk je dat toen hij me appte, zei ik, dat boek moet meteen komen. Dus het gaat erom dat ik ook vind, al die achterlijke mensen die vinden, jij bent Nederlander. Jij bent een onderdeel van Nederland. Jouw verhaal, Ricardo, is het verhaal van een Nederlander. Dat verdient het om te komen op de Nationale Nederlandse Radio. Verdient het om te komen op de publieke omroep. Maar wat je nu krijgt, je hebt talkshows waar de angst regeert. Als Matthijs van Nieuwkerken nog zo zijn met de Wereld Draait Door, was je zo aangeschoven. Maar die fucking op één en zo zijn zielloze dingen. Jij praat mijn taal. Ik heb een vriendin die bij op één heel erg hoog zit. Ja. En letterlijk hebben ze gezegd, luister, dit is echt niet ons ding. Wij hebben daar geen zin in. Ja, maar ik ben geen homo. Hoe is dit ons ding? Precies. Ik bedoel, het is niet dat dit mijn belevingswereld is, maar jullie zijn onderdeel van dit land. Bekrompen en tonofficie. Maar je wil niet weten, we hebben niet alleen over de titel hebben we heel veel shit gekregen, want toen wij de campagne begonnen met advertenties en zo, zijn we geblokt op verschillende dingen vanwege de titel. Ja. Maar we hadden ook een nipplegate, omdat er een foto is geweest van Ricardo als vrouw, als Rachel, in een bad met aubergines, omdat de voorkant van onze boek een aubergine heeft. Ja. Rachel in een bad met aubergines, en er kwam een tepelstak eruit, en omdat hij als vrouw was verkleed, was hij een vrouw. Ja. En dus liet hij zijn tepel zien en dus was het porno. Maar daarom zit ik niet op Facebook. Die teringlayers zenden moorden live uit. Precies. Maar iedere tepel wordt verwijderd. En weet je, precies, die fucking Mark Zuckerberg, ik waarschuw al jaren ervoor dat hij een teringnazi is. En nu blijkt uit interne documenten, ik heb altijd gelijk, ik loop gewoon 5 jaar voor. Toen Illuminatie. Ik zei bij de Wereld Draait Door dat Thierry Baudet een idioot is. Iedereen die op een stemt, een idioot. Iedereen heeft me zwart gemaakt. Hoe je dat teringweef van Algemeen Dagblad, Angela de Jong, die vond, Prim moet gaan. Zij riep het eerst dat ik van televisie weg moet. Vervolgens zegt ze dat iedereen nu roept dat mensen van. Zij was de voorloper. Ik heb mijn bek gehouden. 2 jaar later bleek alles wat ik had gezegd kwam uit. Dus ik weet gewoon veel meer. Ja. Maar en de angst regeert. En weet je waarom de angst regeert? Omdat een paar politiek correcte mensen een megafoon hebben. En die megafoon gebruiken, dat heet Twitter of zo. Ik zit niet op Twitter. De silent majority zit niet op Twitter. Maar het is niet alleen angst, maar het is ook de gemene delen bij Facebook. Dat zij, maar Facebook is niet de wereld, jongens. Er zitten meer mensen niet op Facebook. Maar voor heel veel mensen wel. En het geld is er wel. Ik ben het met je eens, hoor, wat Facebook betreft. Voor veel meer mensen zitten niet op Facebook dan wel op Facebook. Nou, okay. Ik heb een, weet je, want deze uitzending is Frank Otte. Ja, die is tot stand gekomen omdat ik had Prim zaterdag een berichtje gestuurd van, hey, heb je een column gelezen? Het is heel grappig, de woorden Baudet die je noemt mee. Megafoon, die komen in deze column voor. Ik moet u even zeggen, dus, en dat zal ik je nu vertellen, dat je het weet, Ricardo. De hele uitzending dat jij vandaag hier te gast bent, is omdat Frank Otten een column zou voorlezen. Ik zeg 12:12. En toen ging er iets mis met de gast die oorspronkelijk zou komen. Want jullie zijn vanmiddag in alle haast opgetrommeld. En toen zei ik, want je stond bij mij, ik zat vol verder op de agenda. En toen vroeg ik Frank, Frank, dit kan het. En dat toen zegt Rachel. Nee, Frank Hop zegt net tegen me, Frank Otte, Frank Hop zegt, je hebt geluk dat zowel Frank als Ricardo in Nederland is, want jullie vliegen heel vaak. Dus het was de perfect, weet je, anders had het weer zoveel agenda's geduurd dat jullie allemaal in Nederland zijn. Ik factureer later. Ja, fuck you. Ik factureer, joh. Ik factureer, joh. Maar je hebt wel de leukste verjaardag in jaar. Jij bedankt. Oké, dus dames en heren, de column die eigenlijk om 12:30 zou worden voorgelezen, maar die we helemaal vergeten zijn, gaat Frank Otten nu voorlezen uit zijn hart. De column heet Blond met dikke tieten. In een tijd waarin je al van seksisme, racisme en xenofobie wordt beschuldigd als je naar een pepernoot kijkt, is de titel van dit opiniepareltje misschien niet echt heel verstandig gekozen. Maar ik heb met deze titel vast weer wat feministische groenteburgers op de kast. En dat is toch waar het allemaal om draait tegenwoordig? Aandacht. We leven in een maatschappij waar een mening net als seks een fastfoodproduct is geworden. Op elk moment van de dag kun je het laten penetreren als je eigen leven even niet zo zinvol lijkt. Wat kreeg deze week zoal aandacht op social media? We moeten voortaan dus naar OnlyFans om de naaktportretten van Rubens te kunnen bekijken. Weet zo'n lieverd op een stoffig kantoor in Manila ook veel? Die ziet een tepel en drukt vlijtig op de NSB-knop van de digitale schandpaal. Dat gezin moet toch ook eten? Wie ook weer het nieuws wist te halen, was de boreale ezel, die denk ik de rug van zijn vriendin met rechtsgedraaide yoghurt volkladdert om een orgasme te kunnen faken. Dit keer had hij een mening over AIDS. Kent u die ziekte uit de jaren 80-90 nog? Het was in de westerse wereld een soort COVID voor homo's, waarvan we nog steeds op een vaccin wachten. Het is toch vreemd dat Baudet denkt dat voor zijn achterban zowel AIDS als COVID niet dodelijk zijn? Een politicus die zijn eigen kiezers bewust wil laten creperen en zo zijn eigen achterban om zeep helpt. Dat hebben we nog niet meegemaakt onder populisten. Volgens deze antisemitische megafoon is de kans namelijk 0,0001% dat een blanke heteroman AIDS kan krijgen. Toch lullig als je na een avondje coma zuipen door een koorbal in de kast zonder condoom in je achterkamertje bent genomen. Dat is nog eens een ontgroening. Welkom bij studentenvereniging Vindicut. Wat gebeurde er vervolgens als uitgehongerde veganisten op een stuk rood vlees dook social media weer bovenop dit knapstaaltje aandachtshoererij? Is de ezel nou echt zo dom dat hij zich meerdere malen aan dezelfde steen stoot? Of zoekt hij bewust de grenzen op om 's avonds weer rukkend voor een spiegel zijn achterban te kunnen bevredigen? De superioriteit van de witte mannelijke hetero is aan het einde van zijn Latijn en de bruine ridder Baudet trekt daartegen ten strijde met teksten in de Tweede Kamer waar zelfs Oedipus zich voor zou schamen. Zullen we gewoon niet meer reageren op zijn minirokjes teksten, maar aandacht besteden aan een intelligente vrouw die met haar rondborstige en blonde imago menig witte mannelijke hetero al jaren in de maling neemt? Dolly Parton. Ja, u hoort het goed. Dolly was deze week in het nieuws omdat ze geen miljardair, maar miljonair is. Waarom? Omdat ze vindt dat niemand miljarden nodig heeft en het merendeel van haar vermogen weggeeft aan goede doelen, waaronder het AIDS-fonds. Dus, ijdele ezel, de volgende keer dat je het weer op gaat nemen voor de gefrustreerde, onsterfelijke, witte heteroman, denk dan even aan de wijze woorden van Dolly. If you like the rainbow, you gotta put up with the rain. Of, zoals Caroline van der Plas graag tegen je zou zeggen bij de interruptiemicrofoon, wat loop je nou te zeiken? Tot slot, als we het dan toch over Dolly Parton hebben, als we iets van deze coronacrisis kunnen leren, is het wel dat de 9-to-5-cultuur echt niet meer van deze tijd is. Net als AIDS. En nu weer terug naar de uber-Nederlander Prem. Heer, heer. Ik zat er helemaal in. Verdorpen gaat voor mij. Ja, en dan gaan we nu een stukje uit het boek lezen. Frank Hop, heb je uitgekozen welk stukje? Ja. Kan je gewoon beginnen te lezen of moet je nog iets voor vertellen? Nee hoor, ik begin gewoon te lezen. Begin maar te lezen. Frank Hop leest voor uit het door hem geschreven boek Het levensverhaal van Ricardo Visser. Van groenteboer tot teringhoer. Wat een prachtige titel. Dankjewel. In de kleedkamer hadden wat hoertjes Chinees besteld. En de geur van eten deed me kokhalzen. De ecstasy van de vorige nacht had mijn hongergevoel volledig weggenomen. Ik had de soep van Omi ook al amper door mijn strot gekregen. Ik kleedde me uit en zag in de spiegel hoe slank en strak mijn lichaam was geworden. Ik hield ervan om mezelf zo te zien. Mijn zelfvertrouwen groeide met de dag, maar ook de angst om weer aan te komen. Die dikke Ricardo voelde zo ver weg en tegelijk ook zo dichtbij. Het beeld van de lagere school zat op mijn netvlies gebrand. Ik ging gewoon nooit meer dik worden. Punt. Overgeven ging me steeds beter af. Ik hoefde niet eens meer een vinger in mijn keel te douwen. Als ik me vol voelde, dronk ik een sloot water en er kwam als vanzelf de hele inhoud naar buiten. Het was begonnen met een keertje spugen na het avondeten thuis. Naarmate ik meer werd meegezogen in het hoerenleven, was het steeds vaker een gewoonte geworden. Bijna al het vaste voedsel wat ik tot me nam, kotste ik er nu uit. Alleen mijn ontbijt liet ik zitten, anders werd ik te slap. Voor mijn gevoel had ik eindelijk controle over mijn lijf. Die lange avonden dansen op de ecstasy was topsport. Dat maakte me alleen maar sterker. De Bacardi Colas gebruikte ik om energie uit te halen. Slank en zelfverzekerd stapte ik het podium op. Wat zeurden ze nou? Jij moet het echt in gaan spreken. Nou, ik vind eigenlijk dat jij het in moet gaan spreken. Want nee, jouw stem... Frank, ja? Nee, ik als ook. Hij het inspreekt, moet hij die ingetogen toon hebben... Ja, die hij had toen hij over Omi sprak. Mm. Maar zoals Frank het nu voorlas, is het, hij heeft een aangename stem. Mm. Maar dan moet hij dus wel... het op deze manier doen. En hij heeft de neiging om dan heel erg veel zo te gaan doen. Dus ja. Ricardo, als je het in de rust zou voorlezen... en dat doet Frank op. Ik even nog... Dus je bent een rumdrinker? Nee, toen. Bacardi. Nee, nu niet meer. Wat moet ik die dagen sorry tegen iedereen zeggen? De rum heb ik opgegeven. Nee, maar dan moet je bruine rum drinken puur. Want nee, van de, dan moet ik vijf dagen sorry tegen iedereen zeggen. We hebben nu champagne genoemd. Want eigenlijk zei ik tegen Frank, wat gaan we drinken vannacht? Want hij is niet met de auto. Toen zegt hij, hij gaat bruine rum drinken. Maar toen zei pardon, ja, maar ik had hij een bruine rum gehad in Sao Paulo. Nee, dan hadden we champagne. Dus, want anders hadden we rum gedronken. Oké, we hebben nog 3 minuten voordat de column van Wilbert begint. Ricardo, ik merk wel, gaandeweg de uitzending, ik kwam in het begin wat dieper binnen, nu ben je wat gesettelder, dus nu denk ik dat ik je deze vraag kan stellen. Ik ook dit stukje wat voorgelezen wordt, de dikke Ricardo is er niet meer. Als ik nu naar je kijk, ben je niet meer de strakke, slanke Ricardo. Dus kennelijk heb je ergens niet meer last van dat buikje wat je daar nog wel had. Wacht, even opnieuw. De dikke Ricardo... Jij zegt in dat fragment, mijn lichaam is strak, dinges. Ja. Ik hoef niet meer over te gaan. Jij komt binnen, je hebt een licht buikje. Ja. En je bent daar happy mee, je straalt weer. Dus ja. Wat is die transitie dat je dat strakke lichaam niet meer nodig hebt om toch happy te zijn? Door die openbaring in mijn boek dat ik leer van mezelf te houden. Ik heb ook 10 jaar bulimia gehad, omdat ik heel vroeger heel dik was. Ja. En in één keer in die club strank en slak was. Uiteraard heeft een halve strank en slak. En door die openbaring heb ik zelf, en door Frank eigenlijk ook, die heeft me echt aangedrongen, weet je, hij heeft ook alles meegemaakt. Ik heb echt 10 jaar bulimia gehad. Gooi je weegschaal naar de deur uit. En in combinatie met die openbaring van mezelf houden, dacht ik, weet je, als ik af en toe een klein buikje heb, weet je, ik jojo erg, is dat goed? En als ik af en toe wat slanker ben, is het goed en wat dikker. Ja, ik zou nooit een sixpack hebben. Maar je hebt er minder last van. Ik heb er helemaal geen last meer van. Oké, dus de grap is, ik was een tijdje een beetje dik, omdat ik een jachtig leven leefde, ik advocaat, en dan zit je de hele tijd in de auto en dan stop je even bij zo'n fastfood en dan eet je. En, maar toch, als ik in de spiegel keek, dacht ik, ja, en mijn vrouw zei ook, schat, je bent wel dik. Maar dan dacht ik, weet je, als je het erkende, moet je er wat aan gaan doen. En toen op een gegeven moment ging ik met mijn vrouw op vakantie. En toen ging ik weer sporten. En toen ging ik van 96 kilo naar 92. Toen ging ik naar Suriname 3 weken. Toen ging ik naar 90. Toen dacht ik, ja, ik wil niet meer 96 zijn. Je viel in Suriname af? Nee, ik heb van 92 naar 90, Suriname. Ja, ik heel knap met al die rotties. Ja, nee, maar ik sportte nooit. Dus wat gebeurde? Ik waren naar Singapore, Hongkong en Maleisië. En toen heb ik iedere ochtend begonnen met sporten. Want op vakantie heb je tijd. En in Suriname liep ik dan naar een sportclub. En dan liep ik 30 minuten in de zon. Sport ik daar een uur. Liep ik weer 30 minuten terug nadat ik had gezwommen en gedoucht. En als je dat doet. En toen viel ik dan 90. En toen kreeg ik een kleinkind in 2013. En toen begon ik weer met het kleinkind door mijn knieën te gaan. En ik freek even veel anders. Toen ging ik van 90 naar 86, omdat ik weer bewoog. Ik denk dat en jij echt de enige Surinamer bent in de hele wereld die naar Suriname gaat. Nou, in ieder geval die naar Suriname gaat en die 2 kilo afvalt. Ja, nee. Als ik al naar de toko bij mij om de hoek ga, kom ik al 6 kilo aan. Nee, maar goed, maar wat wil ik zeggen? En toen kwam corona. En nu met corona zegt mijn vrouw tegen mijn schat, we gaan aan het eind van de dag een uurtje wandelen. En toen ben ik weer 4 kilo afgevallen. Echt? Ja, alleen maar van wandelen, een uur bewegen. En nu wil ik gaan joggen, want dan wil ik onder de... Ik ben nu 82 ongeveer. Maar woog ik 74. Toen ik mijn oudste dochter kreeg, toen ik 24 was... Hoeveel kinderen heb jij, mag ik dat 3 vragen? 3 kinderen. En mijn oudste dochter is 35 en mijn jongste zoon is 29. En je was 24. 5 kleinkinderen, zei je. Ik heb 5 kleinkinderen. Mijn oudste kleinkind was 9. Je hebt veel zegens, meneer. Ja. Maar ik houd je ook slank, hè? Ik besteed mijn kwakje wel aan vruchtbare bodem, hè. Je mag zeggen wat je wil. Die is wel een goeie. Die is jij mag poffen. Die is een heel goeie. Dames en heren, de mensen die het probleem van afvallen of bijkomen niet hebben, dat zijn de Chinese medemens die in de concentratiekampen in China tot bijna dood of zelfs de dood toe gemarteld worden. En daar is een man die daar al... Hoe lang spreekt hij er ondertussen over? Vanaf 2009. Vanaf 2009. En ik ben zo blij dat eindelijk nu de wereld is zijn ogen opent. En ik ben ook blij dat Prem hem altijd dat platform heeft gegeven. En daarom is hier de column van Wilbert Stuifbergen. Bedankt voor deze intro. En goedenacht, luisteraars. Misschien gaat u nog snel op vakantie voordat het straks niet meer even lekker eruit. Bijvoorbeeld met Corendon. Hier hoort u de baas van Corendon, Attilay Uslu. Te gast bij Yves Girat van Masters Expo. Ik moet gewoon samen met elkaar lekker genieten van het leven. Mm. En zo kijk ik daarnaar. Mm. Kijk, Turkije en Nederland hebben meer dan 400 jaar geschiedenis. Ja. Dat is ja, dat is gewoon diep geworteld. Vriendschap is er. In zijn NRC-column ging Joep van het Hek ook op reis. Hij ondernam een heuse odyssee. Een grote trip. Omdat de kliniekclowns meer verdienen dan de verpleging in de ziekenhuizen. Een grote schande, volgens de cabaretier. Hij kwam erbij onder meer langs de heilige Johan Cruijff Arena. En Joep was in hoogstarrenstemming vanwege de hoogmis die zijn clubje daar opvoerde. Hij toonde zich net zo lyrisch als het gemengd talkshowkoor dat in de aanloop naar de komende winterspelen niet weet hoe bewonderend en kritiekloos men zich wel dient op te stellen naar de hoge priesters en hoge priesteressen zoals de Olympische schaatsers. Hierbij op één de opper positivo Carrie van Napel met Olympisch kampioen Koen Verweij en zijn geliefde schaatser Jutta Leram. Vandaag hebben jullie die presentatie gehad. Geweldig nieuws, nieuwe sponsor. Ja. En dat levert voor jou ook wel veel meer vrijheid op, hè? In je hoofd in ieder geval. Ja, het is een bewogen laatste 2 jaar. Het is een hele moeilijke route geweest, maar wel een hele mooie, hoor. Van Koen Verweij is de kleine stap naar Kelbinoer Sidik. Die ook een paar bewogen laatste jaar had. En een hele moeilijke route. Ik zat vandaag oog in oog met haar in Utrecht bij een bijeenkomst van Amnesty. Waar zij in tranen vertelde van de horror in de concentratiekamp in China. Hier hoort u haar stem bij het Uyghur Tribunal in Londen, juni dit jaar. Bu yerdeki Xitay sakçılar tutkunlarını adam kadardı kömeydi. Onlar hatta ki atanmış sınıfları kırıp çıkış yeri yanıdı mı? İşçilerden, tömür işçilerden kudu işit kokşaç ömület güzüp çıkıp kırıttı. Onların işit kokşaç öldürdüşünü, azaplenişini, kıyın kıstakı elinişini. Het gaat er mij niet om wat ze hier precies zegt, maar dat ze sowieso te horen is. Toen ik haar vanmiddag in buurthuis Rosa te Utrecht zag spreken, begon ze midden in haar verhaal steeds sneller te praten. Ik was nieuwsgierig waarom. Toen de tolk haar woorden vertaalde, bleek waarom. Ze was aan het vertellen dat zij en andere vrouwen in het kamp alleen maar dachten, als ik hier maar levend uitkom. En die emotie zat bij haar en ook bij mij en anderen in de zaal. Kelbinoer vertelde ook van het thuis gedwongen slapen met door Xi Jinping daartoe bevolen Han-Chinezen. Als ze nog een man, een echtgenoot thuis hebben, is dat al een netelig probleem, maar ze kunnen er ook af en toe aan ontkomen. Maar juist Oeigoerse en andere moslimvrouwen, die alleenstaand zijn, kunnen niet ontkomen aan deze afgedwongen verkrachting in hun eigen huis. En deze alleenstaande vrouwen plegen vaak zelfmoord. En het laatste brengt mij bij de Olympische vlam. Die Koen Verweij en Jutta Leerdam graag willen zien flikkeren, flakkeren in Beijing. De vlam is nu opgehaald in Athene. Zeg maar net als in 2008, toen het ook al in Beijing was. Er is een cartoon met die Olympische vlam. Ik weet niet van welk jaar. Hij is van Steve Brown in The Independent. Een atlete loopt met die Olympische vlam in Londen tegen de achtergrond van de London Bridge, waar in 2012 de Spelen naartoe gingen. Alleen is de vlam in haar hand een brandende Tibetaanse monnik. Die vaak ook zelf verbrandde vanwege het protest tegen China. En dat is de erfenis, die brandende Tibetaanse monnik, dat is de erfenis van 2008. Die laat zien hoe lang de Olympiërs al wegkijken. U vroeg zich wellicht af waarom Corendon bij het begin en haar baas Atilay Uslu. Wel, Corendon, dat is die nieuwe sponsor van het liefdesstelletje Verweij en Leerdam. Die mogelijk ook nog dromen van Olympische baby. Zakenman Atilay had het net over de diep gewortelde vriendschap tussen Nederland en Turkije. Maar hoe diep geworteld is zijn liefde voor de Oeigoeren, die ook al eeuwenlang een band hebben met de Turken? Vorige week liet ik een Amerikaans congreslid horen, Chris Smith, die de Amerikaanse sponsoren opriep om druk uit te oefenen op het IOC. Vergeefs voorlopig. Voor de Turks-Nederlandse ondernemer, Atilay Uslu, dezelfde gewetensvraag. Betaalt u willens en wetens mee aan een feestje in China, waar volgens diverse landen een genocide gaande is? De band tussen Nederland en Turkije, 400 jaar, die tussen de Oeigoeren en Turken gaat nog veel en veel langer terug. Corendon trekt u terug als sponsor. En u als consument, u weet wat u te doen staat. En tot slot, de clown Joep. Die stelde aan het eind van zijn column in het NRC dat hij graag 200.000 rode clownsneuzen uit China wil laten komen. Om een ludiek punt te maken bij een protest bij de verpleging op het Malieveld. Neuzen uit China? Geen enkel probleem, zeggen de Chinese chirurgen. En straks heeft Joepie 200.000 bloederige neuzen. Want dat zijn tenslotte ook organen. Met dank, Joepie, aan Ajax-sponsor Huawei. Tot zover. Zie de site www.oeigoertribunal.com voor Kelbinul Siduk. Ik herhaal oeigoertribunal.com. En uw Prem en zijn presentatoren. Dankjewel, Bart. Heeft hij weer een vriend van me beledigd? Atalay Oesman is een vriend van me. Maar goed, tot de volgende week, Wilbert. De mazzel. Oké, waarom noemt Frank niet gewoon zijn echte naam in de uitzending? Je echte naam is toch Frank? Mijn echte naam is Frank. Frank Hop, ja. Ja, en jouw echte naam is toch Frank? Ochtend, ja, zeker. Okay. Wat een geïndoctrineerd, smerig propaganda oppernichtje in de studio. Dat zegt Jay. En dat zegt gewoon leuke, leuke uitzending, Prim. Leuke gasten. Precies. Lekker ad rem. Vaker uitnodigen. Hup, jullie hebben het over de jaren 80 in Amsterdam. Leuke tijd voor homo's. Maar ik kan nu denken beter een dorp in een dorp homo's. Hey, jij woont in Amsterdam, toch? Ik woon in Amsterdam, ja. Heb je ergens last van? Ik heb nergens last van. Oké, nou goed. Momenteel. Nee, dat is wel een beetje ingekakt, Amsterdam. Ja, maar het is niet meer wat de tijd van de hit en de Roxy. Nee, dat is niet meer. Luister, ik woon in Amsterdam-Zuidoost. Vroeger kon je daar overal lekker eten halen. Ja. Heel Amsterdam is truttiger geworden. Mm. Maar dat komt door al die idioten die er te veel misbruik van maken. Ik denk inderdaad, dat zeg je goed, mensen. Hoe, op de een of andere manier, dan heb je zoveel geld dat je leven kunt leiden wat je wil. En dan ga je hele saaie dingen doen. Ik bedoel, als wij miljonair zouden zijn, wij zouden toch een jacht met alleen maar hoeren en zo hebben? Wij zouden 2 weken miljonair zijn. Ja, toch? Ja. Ja. Oké, en dan kom ik hier als antwoord op hysterisch geschreeuw en uberranzige homo's krijgen podium en lekker boekhandel Staphorst besmuiken. Oh, wat heerlijk. Ja, dat zegt Oriental Beat. Ja, even kijken. Prim als Lansky. Wat is Lansky? Geen idee. Oké, Leto zat op de Haarlemmerdijk 114-116. Je schrijft het L-E en dan T-O. Nou, gaan jullie daar maar een keertje, kindertjes. En dan leren jullie van de hetero-prim nou een beetje homo-geschiedenis. Ja, mijn natte kut. Ik heb een feest georganiseerd dat heet Club Kut. Dus Leto, daar heb ik dat onder. Hè, dat zijn de mensen die de basis hebben gelegd. Maar je zit hier wel met 2 travestieten in de uitzending. Of 3. Wie is travestiet? Wij alle 3. Treden jullie op als travestieten? Wij hebben allemaal gedaan. Nog elk jaar. Met mijn feest treden wij nog allemaal op in een kroeg. En daarna gaan we naar de Kit Kat Club in Berlijn verkleed als vrouw. Dus Leto zijn we heel dankbaar. Maar even, maar jullie slikken geen pilletje. Want ik ben niet van de pilletjes. Also. Ik ben alleen van de bruine rum. Zetpillen, mag dat wel? Nee, ook niet. Ik heb aan mijn leven geen pollen. Ik wil geen chemische troep. Bruine rum is melasse. Ja, daar weet ik dat wordt gemaakt uit suikerriet. Ik snap het. Het is leuk geprobeerd, maar op Nationale Radio gaan wij daar geen uitspraken over doen. Nee, ik wil alleen maar... Maar ik ben niet van de pilletjes. Daar gaat het... Oké. Ik stel oprecht de vraag, want als ik naar je feest kom... En ik geef een oprecht antwoord. Oké, laat me dat zo zeggen. Ik heb geleerd. Dus kijk, af en toe heb ik een periode dat ik geen alcohol drink. En dat zijn de vrienden met wie ik heel leuk kon zitten en suipen. Maar als ik geen alcohol drink en zij zijn bezopen, is er niets aan te doen. Nee, dan haat ik mijn vrienden. Nee, maar ik heb andere vrienden die, als zij suipen en ik niet, met elkaar zijn. Dus als ik mijn nuchtere periode heb, krimpt mijn vriendenkring met ongeveer 70%. Ben jij schorpioen? Nee, ik ben waterman. Jullie schorpioenen. Jullie schorpioenen. Wij zijn watertekers, zelf tel. Ja, water, jij gaat met alle winden mee, je pas je aan tegen de stroming in, met de stroming mee, je pas je goed aan, dat hebben wij ook. Ik heb twee derde van de wereld, I got the whole world in my hand. Ik ben een waterman. I got the whole world in my pussy. Yeah, I got a lot of big dicks in my hand. Maar even, Ricardo, van groenteboer tot teringhoer, je hebt 8000 volgers via social media. 80.000, schat. Sorry. Ik was er warm met die 8000 mensen achter de schermen. Is je leven nu... Heb je een balans gevonden? Nog niet helemaal, maar de eerste goede stappen zijn wel gezet. Oké, wat stel dat ik je over een jaar blijkt dit boek 100.000 exemplaren van verkocht te zijn. En dan kom je in een programma van Andries Knevel. En dan. Dat wil ik zien. Ja, nou, Andries Knevel, dat is een EO-presentator. Of Van de Brink. Eerste omroep. Evangelische omroep. Oh ja, die staat springen bij hem. Ja, geloof me, Andries Knevel is een veel leukere man dan vinden. En Thijs Van de Brink vindt ze zeer aangename mensen. Echt waar, ik vind Thijs Van de Brink. Ik wil ze wel zien. dat zij het geloof boek me, van Groenteboer tot Teer in een uitzending doen. Geloof me, Thijs van der Brink en Andries Kleef, zo doen. Ik heb Andries Kleef een keer naar een gayclub in New York gestuurd met mijn broer. Ja. Niet wetende dat het een gayclub was. En hij is daar uiteindelijk wel terechtgekomen. En vond het niet heel erg geweldig. Maar Andries Kleef was echt een hele leuke man. Ja, is echt een heel leuke man. Ja. Echt waar. Ik kan niet anders zeggen. Maar die zegt nou... je zei het hier bij Prim in de uitzending. Je had nog geen balans. Je hebt nu de balans. Beschrijf dan wat jouw balans is. Nee, ik ben onderweg naar mijn balans. Nee, maar als je nu je balans... Wat is die balans? Balans nu is? Wat je balans... Dus ik wil even je utopie, jouw droom... Wat je balans is bij je volgende verjaardag... zitten we en dan heb je je balans bereikt. Wat is dat? Beschrijf die balans voor me. Heb je een vaste partner? Of heb je een harem? Heb je een steady job? Of heb je nog steeds zo'n jachtig leven? Doe je nog steeds performance? Vlieg je nog gewoon? Wat is jouw balans? Als je mij over een jaar zou zien in mijn ideale visie... dan gaat mijn podcast even iets lekkerder, waardoor ik... Die podcast heet Plan de Champagne. Ja. Oh, goed. Waardoor dat... ik... Volgende keer, meteen in het eerste 15 minuten, daar hebben we de meeste luisteraars. Dus altijd onthouden, de luisteraars nemen af met de tijd. Mensen vallen in slaap. Dus volgende keer als je in een radioprogramma bent... van Groenteboer tot Teringhoer en daarna Plan de Champagne podcast. Plan de Champagne podcast. hoe ik dat voor me zie, is dat ik daar een zoveel aandacht kan besteden dat ik wat minder kan vliegen. Dus laten we zeggen 50%, ik vlieg nu 100%. Bij ons volgende project is het boek naar het Engels vertalen, hè, omdat die gewoon zo goed gaat. En, het helpt als je in de microfoon kijkt als je praat. Ja, sorry. Naar de microfoon kijkt. Ja, je wil het boek in het Engels vertalen, ja. En dat we daar dan lekker bezig mee kunnen zijn. Nee, dan is het al af. Is het een boek een bestseller in de Engelse taal gaat verder? Dan ga ik me gewoon vinger in mijn villa in Ibiza en dan bel ik jou af en toe. En dan zit ik gewoon hier als uitkijk in jouw programma. Maar dan komt er toch weer villa in Ibiza. Ja. Dus het is niet... Of naar Ibiza maar bel, ja, die kant op. Ibiza vind ik lekker zomer. Maar als je mij zou vragen wat mijn ideaal is... dan zou ik uitbaten van een strandclub op Mauritius willen zijn. Maar dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen wel iedere vakantie kunnen komen vliegen. En dan ben ik daar en dan sta ik 's ochtends op. Om 5 uur gaan we strand lopen en kunnen mensen lekker eten als ontbijt eten. En dan is er een volleybalnet. En dan speel ik vanaf 11 uur volleybal. En dan ga ik vanaf 4 uur aan de bruine rum. En dan val ik om 6 uur in slaap in mijn hangmat. Oh nee, schat, daar ga ik niet in mee. Dat vind ik echt dodelijk saai. Oké, dus daarom probeer ik te bekijken. Wat is dan jouw balans? Oké, nou over een jaar dan zit ik... dan heb ik hier in Nederland nog een beetje mijn werk. Maar in Fingerola heb ik ook nog mijn... Spaanse huis met een zwembad en een jacuzzi. Ben ik met hem nog lekker bezig met sideprojectjes. Maar hoe is het dan qua levenspartner? Wil je een vaste levenspartner of zeg je nee, ik hou nog steeds van seks met wisselende personen? Nou, dat is dus heel mooi. Want dat heb ik dus juist niet meer. Want door de openbaring van mijn boek heb ik het nu gezegd en blijf ik bij. De eerste, de beste persoon die nu aan mijn lichaam komt, is uit respect of uit liefde en niks meer minder. Ja. Of 6-0. En een zwarte platinum kaart. Maar we hadden het over de balans. Hè? Weet je wat zo leuk is? Ik was ooit een keer op een strand. Ja, sorry. Maar ik heb een tune voor je. Kunnen we even zijn jingle draaien? Heb je een jingle? Heb ik een eigen jingle? Ja, dat liedje. Anne. Oké, zet die box ook luider. Hier is jouw eigen jingle. Oh, mijn eigen jingle. Oh ja. Nee, dit is niet mijn persoonlijkheid. Ik vond dat een beetje... Ik vind het een Frankie. Eer. Ik vind Kutje die we straks gaan draaien, vind ik Frankie beter. Veel maar we hadden het over die balans. Frankie noemde, als we het over oma's hebben... Mijn oma noemde me altijd Frankie. Ja, zie je, ik heb een connectie met je oma. Frankie. Do you remember me? Ja, jullie zal ik nooit vergeten. Maar over die balans, het was zo mooi. Ik was een keer op een strand en daar kwam een oudere homo naar me toe. En ik liep daar als jong hert, liep ik daar een beetje rond. En die man die heeft iets tegen me gezegd, wat altijd mijn leven bij me is gebleven. En die heeft gezegd, weet je wat nou de ironie van het leven is? Hij zegt, op het moment dat het hoofd eindelijk samenkomt, begint het lichaam uit elkaar te vallen. Daar heb ik nooit last van gehad. echt niet. Ik geloof me, het maakt me geen fok uit wat mensen zeggen. Wel, wat ja, mijn vriend Janus... Wat mijn vriend Janus uit Rotterdam te melden heeft over deze uitzending. Ik ben heel benieuwd naar deze creatieve, geweldige geest die geen homo ziet, die geen hetero ziet, maar alleen mensen ziet. Hier is hij, mijn grote, witte, hetero vriend Johannes van Gogh, Janus. Hi, Janus. Hi, Hilversum 1. De een berooft een supermarkt, de ander alles voor de faam. De een rookt soms een jointje en de ander zit ineens achter het raam. De ene zit vol tatoeages of slaat ringen door zijn lijf. De andere zijn PSV-supporter, wat ik persoonlijk niet begrijp. De ene krijgt de ruimte om te zijn wie hij wil zijn. Of wie zij of dem en de natuurlijk, maar het ging mij nu enkel om het rijm. Maar de ander krijgt die ruimte niet, blijft stikken in de oven. Het onderdrukken, dat houdt ooit op, maar dan moet je het wel zelf geloven. Schrijf het op of zoek een schrijver in jezelf of in een ander. Want telkens blijkt weer, als je niets doet, er uiteindelijk niets verandert. Want de ene is een groenteboer, de andere is teringhoer. De ene houdt van Glennis Grace, de andere van Lenny Koer. Hilversum, ik krijg mannentepel FOMO. Tepels uit jurken spiekend op de foto's. Ik wil meer boeken met schuttingtaaltitels. En meer auberginebaden. Ik zeg, godverdomme, lekker bezig, homo's. Hilversum, de een berooft een supermarkt en de ander doet alles voor de faam. De een rookt soms een jointje en de ander zat ineens achter het raam. Dat is Johannes van Gogh. Janus, hoe is je website? Nee, maar even, heb jij dat gedaan? Nee. Hij is aan de telefoon uit Rotterdam. Hoe is je website? JohanVanGogh.nl. Jij hebt hem live nu. Johan, luister mijn complimenten. Wat geweldig dit. Echt, wat geweldig. Thanks. Waarom denk je dat ik columnist is sinds januari 2016 in het programma? Ik heb alleen maar toppers. Maar ik kon dit programma nog niet. Dus nee, omdat je achterlijke homo bent die achter het raam zat. Als je ja, weet je, dat was gewoon even net iets meer geld verdienen, Johan. Daarom, ik ben vandaag jarig. Ik heb kniebeschermers gevraagd. Dus maar Johan, complimenten. Dus geweldig. Als je XXL hebt, dan zou ik zeker een keer langskomen. Hey. Veel plezier met die kniebeschermers. Fijn straatje leggen. Dankjewel. We hebben één bellen die heel lang wacht. Gooi hem, maar dan dankjewel, grote vriend. En groeten aan het meisje. Oei, dan moet ik me nog wat vertellen. Oké, doe maar meneer Dammes op lijn 1. Meneer Dammes, sorry voor het wachten, maar het is zo'n chaos. En u hebt 20 seconden, gaat uw gang. Oké, nee. Ik hoorde iemand op de boekenmarkt kwam naar me toe. Je naam is gevallen, dus ik denk, nou, toevallig heb ik vorige week niet geluisterd. Dus ik denk, heb ik wel gemist. Nee, heb je het telefoonnummer van Ton zonder tong opgeschreven? Volgens mij is het ergens te vinden. We hebben het nummer van Ton. Meneer Dammes, oké, schrijf jij het nummer van meneer Dammes op? Meneer Dammes, we gaan het volgende doen. Ton zonder tong heeft een heleboel boeken en die wilde hij aan u geven. Hij probeerde u te bereiken en hij weet dat u altijd luistert. Dus wat we gaan doen is, Revies gaat even uw telefoonnummer opschrijven. Ton zonder tong, bel even naar de studio. Dan geeft Revies jou het telefoonnummer van meneer Dammes. En dan hebben we twee oude witte hetero mannen blij gemaakt in deze uitzending. Ja, waar we alleen maar homoseksualiteit aan het promoten waren. Ren, ja? Ik heb één keer in mijn leven wel een homo opgetrokken en hij mij. Oh, echt? Dat lukt ook niet. Zijn telefoonnummer van Dammes opgeschreven. Wat vond je ervan? Nee, je van Dammes. Ja, doe die nu op bellen, maar ik moet Dammes zijn telefoonnummer. Heb je het opgeschreven? Oké. Meneer Dammes, even uw telefoonnummer is opgeschreven. Wat zeiden jullie hier? U heeft afgetrokken. Hij heeft iemand afgetrokken, zegt hij een keer. Een man en een man hem. Toch? Ja. Ja, maar hij noemde die andere man een homo, maar zichzelf niet. Flikker op. Nee, hij was een homo. Je hebt gepoot om op te staan. Nee, wacht even. Nee, kan ik wel antwoord opgeven. Maar hoe was het? En hoe groot was die pik? Van mij? Ja, kijken. Nou, ik heb gewoon de gemiddelde qua potje. Oh, nou, dan drukken we hem weg. Sorry, maar wat ik zeggen wil, nee. Ik luister hoor. Het is niet de size, maar de way you handle. Oh, dat is echt de grootste onzin. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon. Moet je niet echt een size queen zeggen? Dat zeggen alleen maar mensen die geen mannen met de grote muziek zijn. Say the ocean of the motion, I want the Titanic, dammes zinken. Meneer Dammes, u snapt wel. U snapt wel dat u. U snapt wel dat u op de Rotterdamse boekenmarkt staat en iedereen u kent. En dat half Rotterdam naar dit programma luistert. Dus als u vervolgens steeds wordt aangesproken of u iemand wil aftrekken, dan weet u dat u het eigen schuld was. Het was totaal uw eigen schuld. Ik, luisteraars, ik heb er niets mee te maken dat oude mannen allerlei rare dingen gaan zeggen als er een stelletje rare homo's in de studio zijn. Ik word ontslagen worden, gauw. Nee, jij zegt heteroman. Jij zegt dat er heteromannen zijn. Dan zeg ik heteromannen. Die doen ook wel eens wat. Begrijp je? Oh. Ja, dat zeg ik voor iedereen die het fantastische. We moeten echt naar de volgende bellen. Dus we hebben een probleem. Meneer Dammers, dank u wel. En Ton zonder tong, als je belt naar de studio, dan krijg je het telefoonnummer van u. Dank u wel, meneer Dammers. Ton zonder tong gaat u bellen. Als u Ton zonder tong aftrekt, wil ik wel dat u het even in de uitzending kan verkrijgen. Zonder tong wat? Oh, zet hem dan op hold. Oh ja, hold. Dit gaat te ver. Ja, oké. Ik heb hem op hold gezet. Oké, okay, ja. Okay. Okay, doe lijn 2 maar. Nee, ik vertel je. Ik kan er ook niet aan doen. Dat zijn mijn luisteraars. Jacco, vertel het. Zeg het maar, Jacco. Lijn 2. Ja, ja. Nee, er was laatst een uitzending over een moeder. En die had een boek geschreven. Het mooiste meisje was een jongetje. Oh, dat heb ik van gehoord. Een vriendin van mij heeft ook, zeg maar, een dochter. Die geboren is als jongetje. Ik denk van, ik zei nog. Ja, sommige dingen zijn gewoon abnormaal. Maar ik ben zelf ook abnormaal. En dat is helemaal geen punt. Er is geen normaal. Nee. Want we zijn al viva la différence. Weet je wat het enige normale is in dit land? Dat is niet normaal. Nee, Jacco, het enige normale op dit land en deze wereld is Prim Sioram Shaurada Kishun. De rest is deviant. Ik ben de norm. Jij bent ook niet normaal. Ik ben super normaal. En daarom druk ik je weg. Hoe durf je me te beledigen? Ruben, moet je ook een glaasje champagne? Okay. Ruben, ik heb je het nooit gevraagd, maar ben je hetero of homo? Dat heb je wel gevraagd in de Songfestival. Dat heb je wel eens gevraagd. Dan heb ik het niet onthouden. Nee, maar ik wel. Oh, wat was hij? Homo? Nee. Oh, nee, zeker. Maar houdt wel van het Songfestival. Maar zou je het leuk vinden als hij homo zou zijn, Frank? Dat ligt eraan hoe groot zijn pik is. Nee. Nou, laten we het daar niet over hebben op dit moment. Nou, juist wel. Luisteraars, u luistert echt naar de nieuwsactualiteiten en rampenzender NPO Radio 1. Ja, hierna komt de serieuze programma. Doe eens zo met je handen. Ik doe nu mijn hand omhoog. Ja. Ik denk dat hij een dikke heeft. Ik weet dat hij een dikke heeft. Oké, ja. Ik heb 4 jaar ervaring. Hier. Oh, Prem wilde ook even weten. Oh. Nee, Prem heeft gezegd dat hij triple XL heeft. Dat waren Prem zijn eigen woorden. Ja, maar dat wordt wel lastig, want hij is maar de norm. Prem heeft een knikje. Dus dat wordt wel moeilijk. Prem heeft er een knikje in, ik zie het. Nee. Om die ekken. Nee hoor, geloof me, ik ben besneden. En dat betekent dat vrouwen geen baarmoederhalskanker kunnen krijgen, want er zit geen troep erin. En geloof me, en besneden mensen, die hebben het voordeel dat het velletje eraf is, dus iets gevoellozer zijn. En dat klinkt wel logisch. En als je iets gevoellozer bent, maar dat vind ik een mooie vraag. Is op de lange termijn presentatie. Dat vind ik een mooie vraag. Jij als professionele hoer, duurt het langer om een man af te trekken met of zonder voorhuid? Welkom bij Radio 1. Het is altijd sneller. Nee, dat lag echt aan het sfeertje en het gevoel. Dat is echt verschillend. En wat ze ophadden en hoe hun staat was. En Ruben, waarom een bloosje? Ik vind het echt fantastisch. Ruben zit te blozen. Oké, maar jongens, we hebben 6 minuten. Hij moet nog even een wobble doen van 30 seconden. Wat heb je 30 seconden. We hebben onder andere artsonderzoeker Marcel Boven. We hebben een heel ander onderwerp. Je hebt geen enkele homo. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Je hebt geen homo verjaardagen. Ik ga wel Elton John draaien. De telefoon gaat er weer. Je kan niet persoonlijk. De beste Elton John is Skyline Pigeon. Dat is nog uit zijn top. Ik ben wel fan van Elton. Fly Away, Skyline Pigeon. En de screen, Skyline Pigeon moet je draaien. Ik wil ook wat weg hebben voor Elton John als ik snel kijk. Mij? Ja, als ik heel snel kijk. Hetzelfde gewicht. Ik heb gewoon heel veel gedronken hoor. Dus ik ken jullie ook op Elton John lijken. Dus maakt niet uit. In ieder geval. Waarom heb je die koptelefoon? Waarom heb je die koptelefoon op? Hoorde zichzelf. Juist. Hij is vandaag 3. Je neemt letterlijk de woorden uit de mond. Voor 4 is zijn 53ste verjaardag. Hij zat 2 minuten 53. Je bent jarig vandaag. Voor het nummer van mijn botox dokter ga naar. Nee. Ieder uur wordt zijn leeftijd hoger. Ja, ja, ja. Nee, maar als nou, hij ieder uur wordt jouw centimeter groter. Dus daar gaat ook iets anders mis. Ik kan je één ding zeggen. En al het oprechtheid. Ricardo Visser, ik vind je een fantastisch mens. Ik ben ontzettend blij dat Frank Otten je in mijn leven heeft gebracht. Ik vind Frank Hop een leuk mens. Ik ben blij dat hij een goed boek heeft geschreven. Maar geloof me, er is bij mij, mijn bloed stroomt op geen enkele wezen door jou naar een van mijn favoriete organen van mijn lichaam. Geloof me, geloof me. Dus je bent een leuke man. Via jou naar mijn organen, dat snap ik even niet. Nee, er gaat niet naar mijn geslachtsdeel. Geen enige stimulans als ik naar je kijk. Maar bedoelt, als ik naar Ruben... Ga even door. Oh, oké. Dit wordt leuker, Ariel. Ja. We lopen even uit vandaag. Waarom denk je dat ik altijd... Dan krijg je opslag verder weg. Zo gaat dat. Oké, luisteraar, hierna is in elk geval... Je zou uit andere... Hierna komt Focus met Ruben van Haften... en hij gaat Skyline Pigeon van Elton John draaien. Dat is in elk geval het hoor. En je moet dus Ricardo Visser feliciteren. Ja. In je programma. Nee, in jouw programma. Ja, want ik zeg al wat er welk allemaal... Welk liedje moet hij voor je draaien? Want dan ga je naar huis in de taxi luisteren. Welk liedje moet hij voor je draaien? I'm Still Standing van... Oké, voor mij is Skyline Pigeon en voor hem I'm Still Standing. Het hardest woord laat ik vallen en dan doe ik voor jou I'm Still Standing. Heren, ik wou net zeggen... Anne, het wordt tijd. We hebben nog ongeveer 3 minuten. Ik zou zeggen, gooi kutje er lekker in. Nee, ik moet eerst bedanken. Die loopt gewoon lekker op de achtergrond. Ricardo, dit alsjeblieft voor mij, Ricardo. Geef Ricardo, dit boek is voor jou. Frank, dit is voor jou. Mag ik jullie alle twee hartelijk bedanken dat jullie naar de studio zijn gekomen. Ricardo, ik hoop dat de 54ste verjaardag onvergetelijk is. En dat je hele dag nog fantastisch mag zijn. Ik ga je boek lezen. Ik heb je telefoonnummer. Ik zal je appen, want we hebben een groepsapp met ons. Met de 3 homo's en de super hetero. En die gaan we dan nog wel van mensen. En... Ik wil jou ook bedanken. Je mag zijn. En Frank helemaal, maar die, wij regelen het straks achter de duinen. En ik wil je nog uit mijn hart dit meegeven. Blijf jezelf. Maar de enige waar je rekening mee moet houden... is als je 's nachts je tanden poetst, wat ik hoop dat je doet... dat je in de spiegel kijkt. En als je van die man houdt die je in de spiegel ziet... fuck de rest van de wereld. I'm working on it. Ja, het is alleen die man in de spiegel die van je moet houden. En de rest... Ik ben er 80%, maar het komt goed. Oké, dan wens ik je alle sterkte. I love you. Rachel, wij houden van je. What more do you want? Ja, nee, fuck you. Hij moet van zichzelf houden. Dit pandprogramma werd gemaakt door Techniek Anne Bakema. Telefoon, webcam, sociale media, regieassistent, revisiesteldien. Hoofdredactie, eindredactie, regie, vormgeving, Frank Otten en Prima Rakishun. Producer, onderzoeker, manager van alles, kelners en dienaar van Frank Otten. Prim Suram, Chowra Rakishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond en gefinancierd door de Nederland. Van de belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers, volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pond voor hele leuke filmpjes. Hier naar de homo Ruben met, oh sorry, dat was hij niet, met Focus van de NTR. Eerst speelt hij baantjes van zwarte vrouwen, daarna blijft hij geen. Leven de vrijheid van meningsuiting, leven Pond, leven de Europese Unie, leven de democratie, leven de seksuele vrijheid, leven homo's, leven Ricardo Visser, leven Frank Op, leven Nederland. Dankjewel, lieve Frank Otten. Namaste, dag. Maar wat is nou een baan dan? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Waar hebben we het over? Een baan. NPO Radio 1.